Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na! Podcast! És ez az epizód 80, nem, 90, 90, ugye nem 89, pedig én hoztam létre a live-t. 91-re szavazok, csak hogy egyen nagyobb 90. legyen. Sziasztok! 90, az mennyire komoly, mert srácok, mindjárt itt a 100, valamit ki kell majd azt, és mindjárt ma, itt mondjuk az izé két hónap, és de hogy... ma... És nem... Tegnap, nem, ja. És ma azt nem hittem, hogy ilyet játszunk. Cségóról fogunk beszélni. Olyan nincs. nem, tényleg nem Cségóról fogunk beszélni. Ez már szinte biztos. De főleg, hogy itt van velünk Tomi! Itt van velünk Tomi! Sziasztok, üdv mindenkinek. Igen, aki Cségó videóiról híres. De nem Cségóról fogunk beszélni. De nem Cségóról fogunk beszélni. Úgyhogy... Mindenkinek idegen terep lesz, ne izguljatok, mi is félünk. A főnököm, tartsátok addig szóval a többieket. Addig beolvasom. És tényleg, én azt hittem, hogy viccel. Nem, nem, a főnökkel nem viccelünk, de addig beolvasom. A főnökkel nem viccelünk. Addig beolvasom a mai nap legjobb kommentjét. A podcast nem késik, a kommentelők jöttek túl hamar. Az igen. Hát végül is... Igaz. Tehát mint amikor tudod, így ott vagy, tehát mit tudom én, meghívnak délre ebédre, de már 9 órakor csöngetsz, tudod? Tehát te az a vendég vagy, akit ilyen 8 órára hívnak, és akkor... És nem szeretsz késni kategória. Előző nap érsz oda, tehát... Pontosan. Tehát igen, tehát téged úgy kell hívni, hogy majd... Vagy tehát, hogyha ebédre kell jönni, akkor azt mondod, hogy hát majd el este 9 fele. Mi a helyzet, srácok? Akad! Egy húsvéton! Meséljetek, milyen volt a húsvét! Ugye, Marce, te jogosítványodat is elvették tegnap. Nem, viszont a tiédet igen? Nem. Hát ma hallottam a rádióban, hogy 300 jogsit bevontak. Végre! Végre! Nincs is jogsik. Hát a húsvét miatt, ittes vezetés. Tudod, Alex, húsvétkor az emberek hát akkor kívül is és belül is locsolnak. Hát megvan, ugye? Mert nincs jogsim. Hát ezért nem járnak. Elvették. Hát te miért, mindenki a locsolkodós pénzt izére költötte. Kis is tiretett, hogy... Ne, ez úgy van, hogy elmész valahova locsolkodni, és ott megkínálnak. Csak ha autóval mész, aztán... akkor is elfogadod, mert kevesebb eszed van, mint amennyi kellene, hogy hát legyen. Hát meg, hogy ezért nem bántod meg. Tehát, hogy inkább egy balesetben halsz meg, mint hogy megbántsd Pista bácsit, tudod. Hogy nem fogadsz el a házi pálinkájából. Igen, igen, tehát jártam a harsájba, ott vérre megy ez a dolog. De ha belegondoltak, azért az a 300 jogsi ahhoz képest, hogy hány sofőr van, nem annyira sok. Nem, hát azért de... 300 azért. Hát azért ez szám. De azért megritkították azokat az embereket, akik, hogy is mondjam, csak... Rosszfát tettek a tűzre. Ne, inkább azt mondanám, hogy nagyobb arányjal vezetnek ittasan, vagy nagyobb arányban vezetnek ittasan. És aki ittasan vezetett is nem kapták el, hanem arról beszélgettünk, igazából hogy 300 azt... jogosítványt vontak most be. És azt meséljük el, hogy a tiéd is közte volt. Nem, nem volt közte, viszont képzeljétek el, elütöttem egy győzet. Jój. Bambi! Hát durva volt egyébként, én még így azt hiszem, hogy egyszer ütöttem el egy sünit, meg... Jó, nem az a súlycsoport azért. Igen, hát azért váltottál egy fontos jobbra. Igen, tehát a Silverből fölmentem a platinára. Gyakorlatilag egy ugrással. Igen, tehát egy, mit tudom, 30 dekás süniről egyből egy 250 kilós őzre váltottam. Csak, és igen. Finom volt? Az a baj, hogy, vagy hát nem baj, de hát ez volt a legutolsó gondolatom, hogy jó el, nem de jó. De mennyivel ütötted el? Hát nem mentem gyorsan. Olyan 60-65 környéken. Hát az pont elég kocsinak lett baja legalább? Hát lett, ja, egy. De hát igazából a kocsi érdekelt a legkevésbé, mert hogy ugye bennült mind a két fiam, feleségem. Tehát, ja. hogy de senkinek nem lett semmi baja, ami egyébként szerencsének is köszönhető, mert hogy az áoszloppal, ugye, ami az autónak gyakorlatilag az egyik legstrapabíróbb része, azzal hát törtem derékbe az ősz karrierjét, hogy finoman fogalmazzak, mert szegény, kit érdekel. De azt ugye tudod, hogy ha ott elkapnak, milyen bírság jár az ilyen dolgokért? Elvileg ki kell fizetned a vadkárt. Nem. Hogyha van tábla, akkor kell fizetned. Ha nincs tábla, akkor viszont téged illet meg a kártérítés. Hát őszintén nem néztem meg, hogy van-e tábla, de egyből egy faluból kifelé jövet. Tehát a falutól kb. Mondjuk olyan 25 méterre történt a dolog, kétlem, hogy ott bármilyen tábla is egyébként lenne. Figyelj, Kaveri, én ezt összekötném a húsvéttal, szerintem ittas volt az őz. És elvették a jogosítványát. Pontosan. És az öngyilkos előző akart lenni. Öngyilkos akart lenni, mert ez a munkája, hogy... Szerintem a szomszéd faluba, a kocsmába tartott. Igen. Egyébként jó, vagy hát nagyon remélem, hogy nem a Mikulás egyik... Ja, az én szarvas jó. Hát akkor ez biztos, hogy nem. Nagyon járatos vagyok Mikulás témában egyébként. A Mikulás én szarvasát azt most kell nagyon félteni, hiszen Ryan fönt van éjszakon. Az de megvan. Tényleg, az... ő most kim van Svájcban, nem? Svájcban. Kicsit mellé lőttél. Nem, Svédország. Hát az szinte mindegy, Svájc vagy Svédország. Jó, hát na. Ugyanaz, nem? Igen, Ausztria kenguruk földje. Hát pontosan, tökéletesen hasonló. Egy kicsit arrébb van, de majdnem. Plusz-minusz Miskolc, igen? Plusz-minusz Miskolc, igen. Ryan egyébként jön, vagy nem jön, vagy hát Ryan hozza a szokott formáját. Hát de ő most kim van az északi sarkon, hol jönne? Északi sarkon, azért azt nem hiszem. Most akkor nem lenne a Miskolcon? Most már hogy most hogy állunk két lábban a földön? Az ugyanaz. De hogy most tudod, fenn vannak már nem tudom hol. Putnokra ment, nem? Putnokra? Hát hogy ezért, tudod, a kutyaszán, meg a tököm tudja. Azaz. De azért olyan közeli helyek között találgattok, hogy már szinte majdnem megvan. Miskolc, Putnok, utána Svájc. Egyébként, Alex, nagyon komoly jelenségek történtek Miskolc környékén, nem tudom, hogy... Amikből semmit nem tapasztal senki. Kérdezem itt körbe Miskolc ismerőseimet, szóval érezted a földrengést? Nem. Nem hallottad a meteort? Nem. A meteor, igen. Tehát senki nem hallott semmit. Hát jó, de földrengés is volt egy pár hete, azt se érezte senki. A meteort sem hallotta senki. Ezek ilyen... Tehát lehet, hogy itt van egy burok, tudod, és itt... Nálatok és forgatták a Lostot, Stephen komolyan. King. Kell a Stephen Kinget, tudod, a Stephen King könyvből, a Búra alatt című filmet szerintem Miskolcon forgatták. Viszont Alex, képzeljétek el, hogy én fölnéztem, hogy jó, Miskolc, mondom, jó, belolvasok a kommentekbe, mi a helyzet, és hogy hát ilyen tényleg nagyon szépen nézett ki maga ez a jelenség, és akkor ugye kommentek. Az mondja már meg nekem a sok nagyon okos, aki itt nagyon ért a meteoritokhoz, hogy ez hogy lehet, hogy ez a meteorit, ez nem egyenesen szállt, hanem leírt egy izét, egy csavart. És akkor hát ugye úgy nézett ki a meteorit, hogy hát valóban egy picit így kacskaringozott jobbra-balra. És akkor ez... De az nem is a meteorit volt, de mindegy, ebben nem menjünk bele. Igen, nem. Csak nem azt olvastad, amit a Laci nevezetű... Igen, azaz. Igen, azt én is. És így szívesen odaírtam volna neki, hogy tedd ki a kezedet nagy sebességnél, ahogy hívjákból az autóból, és nézd meg, hogy viselkedik. Egy nem, arról dinamikailag tökéletes tárgya légkörbe érkezve. Tehát így, ez aztán marha nehéz elhinni, hogy egy meteorit jött a földre. Úgyhogy én mondtam, én legszívesebben be is kommenteltem volna neki, ha nem szoktam volna le a kommentelésről, hogy tulajdonképpen reptilian alakváltó gyíkemberek űrhajója volt. De egyébként a kezét se kellett volna kiraknia. Ott volt az orra. Szóval, ha már gyékemberek x-akták Illuminati, akkor... Na, vékony jég. Megkérdezném, hogy... Várjál, leülök. Hogy miért ez a podcastünk címe? Álva csinálod a podcastot, Kaveri, már nem az én. Hogy miért ez a podcast címe? Nagyon jó kérdés, Alex. Senki nem tudja erre, csak az alakváltó reptilienek a választ. De egyébként azért ez a műsorunk címe, mert hogy hát van nekünk egy Tomi ismerősünk, akivel mi szoktunk csézni, és mindenféle egyéb... Meg ghostok is néha. Csézni, igen, tulajdonképpen ezt szoktuk csinálni. Most ma PD-eztetek, ha minden igaz. Igen. És Tomi kinnél Helsinkibe. Iránba, de majdnem eltaláltatok. Iránba. Nem, Tomi, te Manchesterben jelsz, ha jól tudom. Manchestertől egy kicsit arrébb, igen, de ott. Tehát nem Manchesterben? Hát 30 kilométer körülbelül. Te Alex, azt mondtad, Manchesterben jön. Ja, akkor mindegy, megyek. Hát jó, köszönöm! Mindegy, gyerekek, Tomi, jó lenne, hogy átkodtasd meg. Valaki ezt a Tomi fiút, de tényleg. Úgyis csak cheat-el jobbra-balra. Szóval ő kinnél Manchesterben, és kin is dolgozik, tehát nem a szüleivel lakik kin, hanem, vagy hát nem tudom, a szüleiddel laksz kin, de feltételezem nem. Hát 18 éves vagyok, de volt már rá példa, hogy nem. Szóval ez attól függ. Attól függ, most hogy jelenleg. Attól függ, hogy vannak-e szüleid éppen, nem? Nem. Most jelenleg igen szüleimmel lakok, de így is melózok. Ez ilyetetlenül hangos. Bocsánat. Suliba is járok, és ugye mellette pedig melózok. Figyelj, na ezt például nem tudtam rólad. Azért az eleve le a kalappal, aki ezt csinálja. Igen, hát úgy van nekem, hogy kedd, szerda, csütörtök, péntek járok suliba egy olyan napi 7-8 órát, és szombat, vasárnap, hétfő, és még van olyan, hogy szerda, suli után minden nap dolgozok. Hogy ma azért nem dolgozok, mert ugye most szünet van, aztán így beosztottak másnapra. Hát meg ma podcast van, már nem azért, szóval igen, jó, persze, szóval azt így, szület, mondták, persze, hogy nem fontos bemenni akkor. Nem, igazából. Igazából ja, jó. Ja, podcastben szerepelsz, ki vagy rúgva. Ezt mondták. Na. Szóval olyan négy nap. Figyelj, négy nap suli, négy nap meló. Igazából azt gondoltuk, hogy beszélgessünk már egy ilyen kötetlen beszélgetés keretében, nem mint egyébként a podcast olyan marhára kötött témához lenne hozzá láncolva. Hogy beszélgessünk kicsit arról, hogy milyen kint élni, milyen kint dolgozni, milyen a kinti élet. Ugye nekünk sokszor sok emberrel beszélgettünk, voltak nézők, akik ugye vitatkoztak is velünk, hogy miért hivatkozunk arra, hogy bezzeg itt-ottam ott milyen az élet, és hogy külföldön egyébként mennyivel jobb, bárhol is legyen a külföld, az biztos, hogy jobb. És hát itt van velünk most Tomi, aki első kézből meg tudja nekünk mondani, aki hogy Harsányban most... lakik. Aki Miskolc Tapolcáról elmondja nekünk, milyen külföldön élni. Hát igen, szóval ugye sokszor van ez otthon, mondják, hogy milyen jó lenne kimenni külföldre, mert hogy ott jobb, meg minden. Részben jobb, de és most mondjuk ugye... És igaz, viszlát! És igaz, viszlát! Meg lehet igazából cáfolni, mert... Meg kell izítanom a jacuzzimat. Mert hát meg lehet ezt cáfolni, meg alá is lehet támasztani, de... Ugye maga az életstílus az más itt külföldön, mint Magyarországon, de attól függ, most vegyük ugye Angliát, én mondjuk otthon vagyok 18 évesen, és gondolok egyet, és azt mondom, hogy kimegyek Angliába, mert hogy ott jobb az élet, és ott jobban el leszek. Na de, ugye vannak emberek, akik ugye nem gondolnak bele abba, hogy ott ugye kell fizetni vizet, kell fizetni adót mindenért, szóval itt is ugyanaz az élet megy, mint Magyarországon, csak itt más több pénzt kapsz, mint fizetést. De attól függetlenül, ami kifele megy pénz, attól az ugyanúgy több, mint Magyarországon. Szóval értitek, hogy mondom. Szóval igen, tehát otthon kapsz, igen, otthon kapsz 100 ezer fizetést, de a kenyér, csak most mondok valamit, 100 forint, itt kapsz 500 000 fizetést, de a kenyér meg 300 forint. De a százalékosan arányaiban hogy jött ki? Tehát jobban jön ki? Tehát több marad? Igen, de ez is attól függ, hogy mit dolgozol, mert most például attól függ, ha például dolgozol egy gyárba, ott kapsz egy ilyen 7-8, max 9 fontos órabért, az ugye átszámítva az olyan majdnem, hát 3000 forintra jön ki egy órába, otthon meg mennyi egy átlag 800-900 forint mondjuk, ja. Na, és itt meg ugye 3000. Most én jelenleg úgy van nekem, én ugye még nem vagyok 18 augusztusban fogom betölteni, én nem kaphatok 6 fontnál többet, 5-27-et kapok én egy órára. Tehát ez mondjuk a diák meló kb. Aha, igen. De az is meg van szabva, például vannak ilyenek, hogy ugye családi pótlék, ugyanúgy, mint otthon is. Úgy van, hogy a szülő akkor már nem nem jár neki a családi pótlék, ha például maga a gyerek több mint 20 órát dolgozik egy héten. Vagy egy egy héten, ha jól tudom. Ja. De valami hasonló, talán van itthon is egyébként, hogy itt nem is a családi pótlékkal, az azt hiszem iskola azon kötve, hogyha nappali tagozatos és dolgozik, akkor nem jár neki a családi pótlék. Ja, vannak mindenhol ilyen kötése. Figyelj, az a helyzet, hogy belemehetnénk abba, hogy mi mennyibe kerül, egy picit beszéltünk róla, de szerintem ez nem annyira fontos. Mármint persze fontos, hogy mennyit keresel, de hiába keresel jól. Fontos, mennyit keresel, ha mondjuk, most akkor számítani. Igen, nem akarunk válkálni a pénztárcát. Na, pontosan, na számolj csak el, kis hogyan van ez. Nem is azért mondtam csak. Le van az útval? Le van az adózva? Jaja, kétlem, hogy ennyit keresel adózva. Hol is van, mit tudom én, mi de az is amúgy furcsa. Az is amúgy furcsa. Marci is volt, ha jól tudom, nemrég Londonba. Voltam, bezony. Ott, ha bemész egy boltba, Marci, mennyi volt a rengeteg. Ez 600 forint volt egy fél literes Neste, szóval az drága volt, azt tudom. De az sem mindegy, hogy hol vagy Anglián hát belül. Például Marci bemegy Londonba. Hittál volna vízet a WC-ből. Hát tényleg. Hol élsz Kembe? Hittad volna az esbucsis teát. Igen. És akkor meg a Meki nagyon rossz, azt tudom. Törnyű. Bemész Londonba, veszel egy vizet mondjuk másfél fontér, vagy két fontér, az itt mondjuk, ahol én vagyok, Nelsonba, itt megkapod feláron. Érted, Kameri? Szóval ezek is attól függ, hogy melyik részén laksz Angliának. Van a drágábbik negyed, vannak az olcsóbb negyedek, szóval a házterén azt akartam meg elmondani, hogyha ugye valaki egyedül jön kilakni, annak nagyon nehéz megélni, mert igazából annyi mindent a nyakába varnak, hogyha ugye egy fizetése van, plusz még fenntartani egy albérletet. Hát azt csak most mondok neked egy példát, kijössz 20 évesen, van egy átlagos melód, kapsz mondjuk havi, mondok valamit, 350 fontot, abból neked heten, egy hónapra elmegy mondjuk 200 font. És az a jobbik eset. Ugye, én... Hát, tehát akkor Kaveri tartsdészben, hogy 20 évesen kell kimenned. Igen? Nem, jó. Szóval csak úgy éri meg, hogyha párba, vagy esetleg hárman, szóval... Érted? Ugye, engem ez a része, megmondom őszintén, nem is nagyon érdekel. Lehet, hogy másokat igen, de enyém a műsor. Jó, de érted, fontos az, hogy nyilván mennyit keresel, bla bla bla, de most őszintén szólva, totál nem ez fogja szerintem az egésznek a lényegét megadni, hanem milyen kint az élet. Tehát mondjuk, én azt várnám tőled, hogy most mesélj el nekünk egy ilyen hétköznap. Miben másabbak az emberek mondjuk, mint itt? Tehát oké, nyilvánvaló volt, hogy Angliában dolgozni jobban megéri. Gondolom, ezzel senkinek nem mondtunk újat, bár gondolom, ott sincs az, hogy a legjobb állásokat bevándorlóként majd megkapod, hanem gondolom, nem tudom, mit dolgozom. Igen, igazából mindenki az alapszintre. Én egy Argos nevezetű webáruházba dolgozok, ezt ha beírjátok Google-ba, akkor ez egy ilyen, hát olyan nagy szintű, mint és mondjuk otthon a Tesco. Szóval ez egy elég. Pakolja ki a kosarakat. Nem. Van egy headsetem, és akkor ez úgy működik, hogy van egy terem, oda hogy te ilyen dubstep szól benne. Zenét hallgatok, na igen, és akkor így live-ra Anglia. Nem, hanem Anglia rulesz, tudod. Van egy. Igen. Bejött az élet csincsingra, hogy egész nap streamelek. Ezért kapom 4000, a lét. 4000 forint per óra, mit csinálsz? Hát... Mixelek egész nap, de király az életem. Nem, hanem van egy terem. Bejött az élet csincsingra, van egy terem, ott vannak gépek, ilyen touchscreen monitorok, és akkor ott ki tudod választani. Touchscreen. Na most akkor fikázzátok még az én angolomat, please. És ő szupportos, érted, Angliába. Angliában? Mondjuk gondolom az indiaiaknál még így is jobb vagy sokkal, nem? Nem, itt megmondom neked az őszintén, itt Pakisztánból van sok. Pakisztán. Mondom, ott is szépen beszélik az angolt. Hát, ja. Hát, de érgálva, nem de? Yeah. Nem, furcsa. Na, de visszatérve a melóhoz, ugye van egy ilyen terem, oda bemész, vannak gépek, és akkor kiválasztod, hogy mit szeretnél vásárolni. Hát 3000 különböző termékből lehet választani, és mindegyik terméknek van egy kódja, és azt a kódot leírod, oda mész a adott pénztárhoz, kifizeted a terméket, és én hátul kapom a headsetemre, hogy ez a kód, mármint ez a sorszám, ezt a terméket vásárolta, van 1 percem vagy 2 percem kihozni a terméket. És akkor én kapom a fülemre, hogy melyik sorba hol található ez a termék, én fölveszem és előre viszem le, lepecsételem a terméket, amit vett, és viheti. Ennyi. De hát ez egy webshop, akkor mi a francért van ilyen offline kereskedés? Nem úgy webshop, hogy nagyon sok vásárjó reservation number-rel jön, ami annyit takar, hogy te otthon kiválasztod, amit szeretnél, és konkrétan... Vásárló. És csak vásárjó. Ne genyóz, Alex, kérlek, ne genyóz. Nem, jó, igen, igen. Főleg ne te, aki nem tudja a magyar szavakat. De I know the magyar szavz. Igen, ó, oh, that is sötét. That is endi-holder and then he rip. Na jó, igen. I am angry because he cheat. Oh, I'm dying. Cheated. I am die, rip. Oh, I am rip. Igen, I go a house and rip. And rip, igen, I go a house and rip here. Na jó, bocsánat, egy nagyon jó magyar videóstól, akit még senki nem ismer szerintem rajtunk kívül, tőle idéztünk, és onnan van a Cségó sorozatom Let's Tunk It címe is. És szerintem nagyon találó, már gyűjtöm is az eurókat, hogy az AK-mra rárakjam a Let's Tunk It némteget, azt gondolom azzal lesz igazán teljes a, igen, teljes a felszerelésem. Ja. Igen, és akkor úgy mennek oda, hogy egyszerűen így... És akkor nem kell várni arra, amit szeretnél vásárolni, hanem ez egy ilyen modern vásárlási fajta. Ezt Magyarországon még én nem tapasztaltam ilyet igazából. Nem, hogy szerintem nincs is. Ilyen szinten működjön egy ilyen. De itt megtaláltok mindent, szóval egértől, géptől, mindentől, amit el tudsz képzelni. Tehát ruhadarab. Ez az a webshop, ami offline működik. Föltalálták az offline vásárlást. De nagyon-nagyon durván sokan járnak. Hát egy átlagos napon én olyan 500-600 vásárlót szolgálok ki. Az a kemény. 500-600 vásárló? Igen. Aztán, milyen forgalmat bonyolíthat le, mi? Inkább miből van ennyi pénzük? De nagyon-nagyon durván. Hát volt karácsony, ugye, vették a gyerekeknek az ajándékokat, és konkrétan, amikor karácsony van, viszik az ajándékokat a gyerekeknek, és mondjuk van mondjuk április, és nem tudod megkülönböztetni, hogy most karácsony van, vagy április van, mert olyan szinten még mindig veszik a játékokat a gyerekeknek. Szóval értitek, hogy akarod kihozni belőle. Durva. Itt nem megy az, hogy mit tudom én, fiam, akkor spóroljál egy évet, és akkor lesz egy Xbox vanod, vagy Xbox vanod, vagy aki, hogy mondja. Igen. Hanem múltkor is... Xbox! Igen. Bejött a gyerek a Pakisztán apukájával, mondja neki, hogy PSP-t szeretne, és akkor hát ugye az már mikor... Azt hittem csak így, PSP-t, fater! 2007-es, vagy mikor, azt akkor mondta mondtuk neki, hogy hát van a PS Vita, ugye az az új, csak mondok, hogy 200 font, és akkor mondta az apja, hogy jó legyen, akkor az jó lesz. Ja, vannak lazon. Ilyen. Jó, hát Magyarországon is vannak ilyen vásárlók. Akkor vannak ilyenek, aki bejön ilyen, tudjátok, van ez a pontgyűjtő kártya. Igen, és persze. És itt is van ilyen, és tegnap a nő bejön, mondja nekem, hogy húzzam le a kártyát, mert szeretne vásárolni egy-két dolgot, és hogy ezzel fizetne. És ugye nekem a gépen úgy van, hogyha lehúzom, azonnal látom, hogy mennyi van rajta. És egy olyan laza 9000. Ha nem látnál, csak így vakba kéne megmondani, hogy most akkor van-e vagy nincs, tudod? Igen. És így, te fizeted ki, hogyha mégse volt, tudod? Ránézés, ez csöves. És így ilyen laza 9000 fontnyi pont volt a kártyán, úgyhogy én annyit mondtam, hogy jó, rendben, tessék csak vásárolni, hogy nyugodtan. Tehát az azt jelentette, gondolom, több nem millió forint egy font volt után, tehát, hogy de eleve a 9000 pont, gondolom, az úgy gyűjtötte össze, nem? Tehát ahhoz is el kellett elvileg költeni. Befizetni is lehet, szóval a real money-t is át lehet konvertálni. Ja, hogy ilyen, és akkor elrak ilyen tartaléknak, hogy hát ez egy jó. Csak az a jó benne, hogy kamatozik, meg kap születésnapodra ilyen bónuszpontokat, meg ilyenek. És akkor, hogyha sok bónuszt összegyűjtöd, akkor kapsz egy achievementet, és egy matrica lesz. Igen, és akkor így 74 évesen tudsz venni egy Xbox One-t. És akkor mint a Cségó skinek. Igen, de egy régit, amire már nem adnak ki semmit. Igen, igen, igen. Hallod, de olyan lesz a végén, akkor mint a Cségó skinek, és akkor majd nyitogatjuk a ládákat. Nyitogatjuk a bevásárlói kártyákat, és akkor nyitottam egy szuper shopot. Aj, már, tudod, és így kinyitod, és ilyen kis dobozok lennének, és akkor mit tudom én, 2 font a kulcs, és akkor két, és... már megint egy mogyorókrém, tudod? Statrakos kanál! Statrakos kanál! Kicsit sokan csézzük mostanában, nem tudom. Az igen. És ezzel rád gondoltam. Igen, tehát, hogy tulajdonképpen akkor így egy ilyen áru kiadással foglalkozol, tehát oda jön, megvásárolja. Igen, szóval nem kell nagy tudomány hozzá, szóval nem kell egyetemet végezni ehhez, de eléggé nehéz bekerülni. Az egyetemista Tesco, igen. Elég. Igen, csak felsőfokú izé, nem tudom, ilyen atomtudós nyelvvizsgál, és így mit árultok? Hát, hadronütköztetőt. És akkor tudod, ilyenkor így a Star Trek, vagy a, igen, a Star Trekben így kimásolták a neveket. A hidrofúziós léptető, a kapcsolja be, tudod? Kapcsolja, igen, a izét, a phasert. Kérek 3 zsák Frézert, és kérek szépen még egy meghunterális fagylaltot is, tudod? Tehát, igen, az biztos, hogy van a Star Trekben. Én amit furcsáltam, ugye, hogy ma néztem pedig. Látsunk, nagyon jó. A sulival kapcsolatban ugye teljesen más az elvárás, mint Magyarországon. Ugye ezt gondolom, ti is tudjátok, hogy a magyar oktatás az eléggé el van mostanában, hogy is mondjam. Avazva, ha lehet így fogalmazni. Hát nem, elég kemény. De milyen tekintetben gondolod? Betiltottuk. Hát voltak ilyen statisztikák is, hogy Európában, Magyarországon van a legkeményebb elvárásuk, de a követelmény az iskolákban, meg ilyenek. Szóval itt, amit Magyarországon megtapasztalsz, azt itt ebbe az angol iskolákban egyáltalán nem tudod megtapasztalni. Én ide a Nelsoni főiskolára járok, és ez a 4. vagy 7. most nem tudom pontosan a legjobb főiskola az egész országban, és hát nincs olyan szigor, mint mondjuk Magyarországon, mert megadják azt a fajta tiszteletet a tanárok felé, amit igazából el is várhatna egy ember, amit sajnos otthon már némelyik diák nem adja meg azt a tiszteletet. Aha. Tehát megy nálunk a rinya, hogy jaj, az iskolák, és hogy milyen bunkó ez. Igen, meg az. Szóval... Én ott meg alapból azt veszik, hogy oké, ez az iskola, én ide ezért jöttem, tudom, igen, hogy miért kell csinálni, és nem, kész. Mindenki jó fej, másikkal le lehet ülni, beszélgetni, akár, mit tudom én, ugye vannak otthon ezek a piszkálódások emberek között, ugye, te ne, hogy nézel ki, milyen a hajad, úristen, ugye mennek ezek a dolgok. Itt úgy van ebben az iskolában, hogy zéró tolerancia van. Ez úgy működik, hogy 3 biztonsági őr van az iskolában, ezt úgy kell elképzelni, hogy 3000 gyerek jár körülbelül, szóval nem egy kis iskoláról beszélünk, és 3-4 biztonsági őr van, aki így non-stop járkál föl alá az egész iskolába, és úgy van, hogy lehet jelenteni az ilyen problémákat, de akárhol bármelyik területén az iskolának van valamilyen kötözködés, vagy akár rasszizmus, valami ilyesmi, és be tudja bizonyítani az az ember, aki ugye mondjuk én rád mondok valami olyat, amit nem kéne, és te bebírod bizonyítani, hogy én mit mondtam, akkor azonnal elbocsájtanak. Az komoly. Szóval nincs ez, hogy osztályfőnöki igazgató 2, és akkor 3. repülsz, nem? Egyszer nem szólnak, hanem észreveszik, akkor egyből mehetsz a dolgodra. Az ilyen. Az mondjuk durva, hát akkor szerintem ezt nem csinálják meg. Hát ha Magyarországon lesz ilyen, akkor meghívjuk Balást, hogy ő legyen az, akinek kell szólni, és akkor tudod, így mondja, hogy oké, szétkapjuk őket, tudod, a gyerekeket, tudod, a 6.-7. és akkor oda mennek Balázs. Tényleg egyébként Balázs? Balázsnak készülnie kell, holnap lesz valami melója, és ahhoz készíti ezt az anyagot, és mondta, hogy ahogy tud jön, de jelezte, tehát igazolt a hiányzás. Bezony. Tehát ne jelentsük az őrnek. Balázs, ugye, na én pont ilyen részletekre vagyok egyébként, Tomi, kíváncsi. Tehát, hogy mi az, ami megkülönbözteti, mert nyilván most jobb lét van ott, de hogy ezt azért úgy sejtettük. Tehát, hogy azért hanyatlik ez a nyugat, de valahogy mindig fölfelé esik. Igen, fölfelé esik, és nem sikerült valahogy utánunk hanyatlani. Mégis én nem is erre a pénzkérdésre vagyok kíváncsi, hanem például az egyik barátom is kint dolgozik, és ő mesélt olyat, hogy mentek egy Londonban egy ilyen üzletben, mint mondjuk egy Tesco, vagy valami hasonló, lehet egyébként, hogy pont Tesco volt, és a tőzsgyökeres angolok azok így megnéztek valamit, már ha van egyébként Londonban tőzsgyökeres angol, amit vitatnék, de hogy megnéztek egy terméket, és nem kellett nekik, akkor nem rakták vissza a helyére, hanem ledobták a földre, és hogy külön volt foglalkoztatva egy ember, akinek semmi más dolga nem volt, mint hogy pakolja vissza a földről folyamatosan a termékeket. Ó, én ilyenről nem hallottam. Ami ilyen hardcore, én arról hallottam, hogy Angliába, tehát nekem van egy rokonom, aki félrokon, aki kint él, és így rokon? Hát ez úgy, hát rokon. Én jobb oldal a rokon. Rokon, de már ilyen nagyon távoli rokon. A lényeg az, hogy... Azért van Angliába. A lényeg az, hogy ott például számít az, hogy kilakott előtte a lakásban. Tehát, hogyha mit tudom én, előtte egy olyan ember lakott, aki mit tudom én, volt börtönben, vagy ilyesmi, akkor rád tudnak szállni ilyen esetben, el akarod adni a lakást, vagy ilyesmi. De hogyan szállhatnak rád? Hát, hogy onnantól kezdve, mit tudom én, te nem igényelhetsz ezt, meg azt, meg az igazságot. Hát, de miközben van neked az előző lakó? Semmi, ez az, semmi az égvilágon, de ő lakott abban a házban előtted. Wow, ezt és az már... ezt, igen, és ezt én is mondtam nekik, hogy nem, ezt nem hiszem el, és de, ez tényleg így van. Tehát, wow, hogyha, mit tudom én, lakott előtted valami előzetesben egy csávó, hogy mit tudom én, ami ilyen rosszabbnak számít, akkor már nehezebb eladni azt a lakást. Mert azt mondja, még értem, a szomszédod olyan, tudod, hogy igen, de ez konkrétan az a lakás, ami onnan ön elment, és te megvetted. Érted? Aha. De ez hol van nyilvántartva, arra kíváncsi lenni. Hát, nem tudom én, az ingatlanosoknál. Tennessee? Nem tudom, nagyon... Ezt nem figyeltem meg. Országos, nekem, ami... Az országos kilakott előtted.com. Nekem, amit furcsaság, az ügyintézés. Szóval olyan szinten lassúak az emberek, szóval ez a... nem baj, ráérünk, lesz valahogy, szóval ez a stílus. Tehát sokkal kevesebb szívroham állt a halálban, igen. Gondolom. Nincs kapkodás, szóval mondok egy példát. Azt elvezném, basszus. Ez a Scottish Power nevezetű cég, akinél mi fizetjük az áramot. Ugye mi most laktunk előtt, ez a ház előtt kettővel laktunk, az volt az első házunk, abban költöztünk először, utána elköltöztünk egy másikba, majd onnan elköltöztünk ide, ahol most vagyunk, ez egy ilyen modern kiépítésű ilyen lakópark féleség, mindegy, nem is ez a lényeg, hanem ahonnan elköltöztünk, ugye ott be kell jelenteni, hogy mi elköltöztünk, és szeretnénk átvinni az áramot, meg ilyeneket a másik lakásba, ahol ugye fogunk lakni, és ott oda szeretnénk fizetni az áramot. Fölhívtam, ugye én intézem, mert én beszélek csak angolul egy családba, és felhívtam ezt a céget, szóltam is szeptemberbe, hogy megvan a nyitóállás, minden ilyesmi, és vártunk körülbelül 2-3 hónapot, majd megint felhívtam őket, és kaptam egy olyan választ, hogy nem is találják a nevünket a rendszerbe. Tehát mondom, ez ad föl. Igen, és akkor... Írd be nekik, hogy GG, tudod, azt hagyjuk. De az a durva, hogy nem kaptunk számlát, semmit sehova nem fizettünk, de az áramot meg használtuk. És ők, akit megkérdeztünk, hogy akkor most akkor eddig mennyi áramot használtunk, meg ki szeretnénk fizetni, konkrétan mi könyörögtünk azért, hogy fizethessünk a számláért, és azt mondták, hogy ők nem tudják, mert mi náluk nem voltunk az alatt az idő alatt. És akkor miért nem mondtad, hogy ja igen, és most kifizetnénk mindazt a 12 fontot, mert hogy gyertyával világítottunk egyébként, és nem használtunk elektromos hogy eszközt. Igen, csak a mikrót, azt is egyszer, amikor bedugtuk a zajzatba. Igen, az volt az a 12 font. És igen, szóval ez egy ilyen érdekes hozzáállás itt náluk, úgyhogy hát ez is egy furcsaság nekünk. De hát akkor nem csináltak bele különösebb problémát. Nem, szóval itt voltunk 3-4 hónapot gázzal, villanyal, és nem fizettük ki igazából, mert nem tudjuk, mert nem tudunk itt fölhívni. Aztán lehet, hogy majd így jövőre Magyarországon így a tech ránk tör, de az nem tudjuk. Igen, egy 50 fontos villanyszámla. Gyerünk, igen, fiúk, tudod? Bombázás, irány. És gyerünk, jön, fiúk, és így lábon lövi a csapattársát a csávó. Igen, tényleg, ezt el is felejtettük. Menekülés közben lából lőtte saját magát. Tudod, adj nekem, vagy adj magamnak, vagy... Adj magamnak! És így bemondta a rádióba, ellőttem. Széthiteltem. Szétlőttem. Ja, nullos, mindenki nullos. Szétlőttem állandóan. Ezt nem írta, hogy hit van, de turbó. Még jó, hogy nem Cségóról. Még jó, hogy nem Cségó már meg. Még jó, hogy nem Cségó. Hát mondjuk nem is az. Mi lehetett ott a beszélgetés? Úgysem ered, vagy ne? Ja, de tényleg. Hang vagy. Ja, nyugi, ez csak izé, mi az? Vaktörtény. Ez ilyen utolsó mondatok tára. Igen. De utolsó mondatok, ezt én most kibiztosítottam. És akkor áh! Ja, nyugi, ki van biztosítva. Viszlát. GGVP. Easy. Úgyhogy ja, szóval nekem ez egy ilyen érdekes dolog. Ez olyan lehet, mint amikor Csiba megölöd a csapattársa, és ott vagy, az asszisztoltál, tudod? Saját csapattársadban bele asszisztoltál, tudod? Asszisztoltál. És akkor semmi probléma, vodki. Okay. Vodki. Ja, örülök, hogy már megint nem izzétségóról beszélünk. Ja, igen. Valahogy nagyon ráhagytam csavarozva erre a témára, fiú. Gondolod? Hát egy kicsit. Ez olyan, amikor kiraktam Facebookra, és mindenki kiakadt azon, hogy nem akarok komolytalannak tűnni, és akkor az volt a neved, hogy Cover XXX Illuminati, tudod, ilyen. nem akarok komolytalannak tűnni. Ezt kiraktad? Ki, Ádám, láttad? Hát az alap. Nem. Öregem. Na mondtam, hogy kirakom Facebookra, jó mondod, hogy jó. Jó, hát végül is. Azt hittem poénkoz, de ja. Nem baj, nem zavar. Hát poén volt. Utána mondjuk, amikor elkezdtem nem, állítgatni... Kivágtam azt a részt, ami vicces. Tehát azt nem hagytam benne, hogy Calvary vagyok a király amúgy. Én megmondtam, hogy igen, Calvary. Nem. Igen, ez így volt. Ez így volt. Igen. Hát se megcáfolni, sem megerősíteni, nem tudom. Na, most én valami értelmes ennek a műsornak. Miről akartam beszélgetni? Akkor egy breakinget gyorsan be is szúrok, jó fiúk, amíg gondolkoztok. Kikerült a Twitterre a játéknaplósok jóvoltából az a hír, hogy végre eljött az idő, GTA 5 preloading. És itt van egy képernyőmentés, hogy a GTA 5 PC-re töltődik a Steamről, és tippeljetek hány gigabyte? 25. 36. 60. 36. 60. Az a baj, hogy Tom, te láttad a linket valószínűleg. 60. 59 gigabyte. De azért próbáltam kicsit sunyinak lenni, nehogy az, nehogy észre. Igen, próbáltam sunyinak lenni. 60! Hát ez volt a sunyi. Igen, tök sunyi voltam. 60! De lehet, hogy 59. De amúgy én, ha beírom Steamre, hogy Theft Autó, akkor nem adja ki. Hát mert nem ez a neve, hanem Grand Theft Autó. Tudom, hát nagyon kell lopni azt az autót, nem ám kicsit. Figyelj, viszont srácok, Xboxon mi dumálgattunk, hogy a Xboxon a töltési idő miért ilyen ótvar hosszú. 60 gigánál azért lehet, hogy indokolt lesz ez a töltési idő hosszúság. Mondjuk, ja, amikor így Gigbox 1 órakor és 4-kor kezdődik el a játék. Igen. Nem kell ahhoz PC-s verzió. Ja. Hát gyakorlatilag most szerintem az embereknek a nagy része elkezdi bújni majd a használt számítógép alkatrész oldalt. És nem Winchester-t, SSD-t. Megnézi, hogy kik azok, akik most adják el a 64 gigás SSD-jüket jó pénzért. Gondolod? Hát figyelj, simán benne van a pakliban. És csak arra rárak egy GTA-t, azért vesz egy SSD-t. Hát, de milyen gyors lesz? Hát gyors, az milyen gyors, semmilyen. Ha mondjuk gyors. Most találtam egy ilyen cikket, hogy igazából sokkal gyorsabban töltenek a játékok, ha SSD-n vannak, csak hát, ja, ne pakold SSD-re inkább. Tehát, ha csak hát, nincsen egy ilyen 3 terás SSD. Nem úgy van, hogy az le tud égni. Nem. Nem, abban nincs mozgó alkatrész. Mit tud benne leégni? Nem igazán tud leégni, nem a legbiztosabb adattárolás. Tehát hát mert még nem annyira kiforrott, tehát hogy... Igen, azért tehát nem tartja a hosszú ideig. Másfél éve van SSD a Windowsom alatt, és a Windows az azért állapodjunk meg abban, hogy nem a stabilitás mintaképe. Figyelj, nekem három, már majdnem, nekem majdnem három évig tart az SSD-n a Windows, és semmi bajom, meg mit tudom én, rohadt gyors. Csak annyi, hogy ugye oda csak van így, hogy ennek az élettartalma az SSD-nek azért simán a fele a HDD-nek, tehát... Igen. Tehát ezt kalkulált bele, de nem. Egyébként nem, mintha fontos információt hard drive-on kéne tartani, legalábbis pontosan. Szerintem. De szerintem nem, nem a fele, hanem, hanem alacsonyabb a felhasználástól függően. Hogyha írsz rá, akkor azt hiszem, hogy elfáradnak a bitek, hogy valamilyen ilyen nagyon-nagyon szép fogalommal próbálkozunk megmagyarázni azt, hogy miért... Igen. Hú, miért várom, miért csak 6-7 évig jó átlagos felhasználás mellett? 6-7 évig? Igen, játékoknál mondták, hogy azért, hogyha sűrűn változnak a fájlok, akkor egy olyan 3-4 év. De 3-4 év múlva az a kapacitás, ami most normális, az már sehol nem lesz. Igen. Hát én emlékszem, hogy valami 12 gigabájtos... Ne, figyelj, én 12 gigabájtos Winchestert is láttam még, tehát az pedig mennyire vicces most. Hát jó, de most már hát láttunk még izé megás Winchestert is. Ami 900 megás. Jó, tényleg, tényleg. Bocsánat, 12 megásot akartam mondani, nem gigások. Amikor az 500 RAM az olyan volt, mint most a 36 giga. Én még akkor is... Hát, hogy én éltem akkor, az nagyon kemény volt, de azért az nem három év alatt ment le. Szóval én értem, amit Marci mond, tehát három év alatt azért olyan hatalmas nagy változásokat én már azért nem várnék. Én sokallom ezeket az összegeket ilyen SSD-kért, meg mondjam az őszintét. Mondjuk volt már pedig, SSD-d? Pedig indokolt, nem. Indokolt. Uff, tehát, hogy borzasztóan durva. Tehát így menjem oda a Windows gombot, tehát menjem oda a bekapcsoló gombot, a gépet, és így... És így 7 másodperc és már Windows, és kész is van, és azt csinálsz, amit akarsz, tehát... De maga az SSD-re rakod a Windows-t? Persze. Igen. Hát az igen. A lényeg. De ha most nekem HDD-m van, akkor az átbírom rakni? Célszerű újra húzni. Hát célszerű újra húzni. Újra húzni. Hát kell ennek, tehát... És hogyha elfogadsz egy jó tanácsot, Tomi, nem kell nagy SSD. Tehát én másfél éve el vagyok egy 64 gigás SSD-n, vagy 60 gigás. Azon bőven elfér a Windows, nem? És nem, csak azon a Windows... elfér a GTA. Igen, és csak a Windows kell rárakni semmi mást, mert ugye az a lelke az egésznek. Igen. És onnantól kezdve, hogy a játékok lassan töltődnek be, majd egyszer veszel. Tehát egy nekem is van is egy pici SSD-m, azon van a Windows is, körülbelül semmi más. Tehát, hogy így rohadt gyors az egész is, ugye, veszel mellé egy... Alexnak ismered valami 140... 140 terás SSD-m van, a NASA hozzá... Nem, ezért 128 gigás SSD-m van, és akkor ugye emellé kell venni egy, mit tudom én, egy 1-2 terás vinyót, amin szeretnél tárolni cuccot, és akkor azokra kell, arra kell rakni a játékokat, meg az adatokat, és akkor az SSD meg csak a Windows tartja, és ugye azt így le is tudod húzni egyből, hogyha csinálsz egy clean installt a Windowsból, vagy valami. Aha. Mondjuk a 64 gigát, azt én kevésnek érzem, nem? Igen, én is, tehát én is ilyen, mit tudom én, van vagy 20 giga szabad helyem az SSD-n, pedig csak a Windows van rajta, meg a junk, amint a programok pakolják a dokumentum settingsbe, tehát hogy... Junk nélkül 47 gigabyte. Windows 8? Igen. Windows 8.1. Hát... Azt fura. Fura, mondjuk én egy ilyen izé Photoshop, meg ilyeneket például odaraknék kapásból. Igen, tehát például van, amiket konkrétan oda kell rakni, mint például ilyen videóvágó programi, meg ilyesmi. Tényleg a Vegas-nál számít? Számít. Hogy a viharban? De akkor is, ha a videófájl nem az SSD-n van rajta? Igen. Hát ne igazából csak a betöltési időt, hogy hívják, olyan meglassítja meg nagyon... Hát meg gyorsabban kezdi el, tehát gyorsabban tud renderelni is, mert ott csinálja a cén. A pre-file-okat, nem pedig a Winchester-edet. Na, az már más. Igen, tehát mi van, hogyha... Mármint úgy, hogy elfogy a hely. Mert a C-re rakosgatja. Tehát akkor így viszont a 64 már szűk lehet, nem Lali? Te is azt hát mondod. Ebből a szempontból szűk a 64. Output file-ba csinálja rögtön. Tehát ezért nekem, kell egy 480 gigásat venni. Igen, ezért kell egy 3 terrás SSD-t venni. Szerintem... Tényleg melyik a legnagyobb SSD? Hát, valaki keressen már rá, tényleg. Kíváncsi vagyok, hogy melyik a legnagyobb megvehető SSD és mennyibe kerül. Tomitól rendeljünk, mert náluk jó áron van. Így van, de ez helyszíni áron. Itt van egy Intel 1000 fontér, nem, van 2000 fontér is. Mindjárt mondom, ha... az 800 gigabyte, hát. Hú, az durva, 800 gigás SSD. 1981 font. Azta. 6 gigabyte per szekundum. Szata. 6 giga per szekundum, értem? Wow. 6 gigát másolsz másodpercenként. Ideális esetben tegyük hozzá. Jó, akkor legyen csak 4. Hát jó, de nektek milyen SSD-tek van? Tehát van 4 terás. Tehát a csúcs technológia, amikor vettük, akkor az volt a write-ba az 500 megabyte per szek. Tehát az 6 giga per szek, ez gyakorlatilag pfff. Tehát így más hosszát filmeket, meg minden. Tehát így, igen, így fogod a Blu-ray-t, így behúzod, mit tudom én, egyik mappából a másikba, és így... most mi van? Áthúztam? Igen, igen, nem jön fel, nem jön fel a Windowsnak az a töltőképernyője, hogy izé most másol, tudod, csak úgy odarakja. Tehát, igen, hogy csak így följön egy Windowsos, de csak így egy ilyen kis izé smile-em, és így bevillan. Azt hitted, mi? Olyan gyorsan másolja le, hogy közben is szétveri a programot, és akkor kírja, hogy a copy 2. Windows alkalmazás működése leállt. Tudod, most így? A SanDisk oldalon találtam egy The Optimus Max 4 terabyte SSD. Szerintem azt a rohadt teget! 4 terra! Meg nem venném. De azt szerintem van egy jó ára, azt nem írja. Ezek nem lehetnek túl megbízhatók. Inkább te nem azért akarod tudni, hogy mennyibe kerül. Ahol lehet szükség 4 terás SSD-re? Business. Adatbázis. Szerver. Adatbázis, szerver, ja. De mondjuk, ja, ha belegondolsz egy idő után, mi is ilyen dolgokat fogunk használni, tehát a HDD előbb-utóbb kihal. Hát ahogy a CD, valószínűleg meg a DVD is. Igen. Viszont én a kedves hallgatóknak berakok egy nagyon-nagyon kedvenc videót. Én amikor ezt láttam, kb. 6 éve, akkor gondoltam úgy, hogy na, nekem is lesz egyszer SSD-m, hogyha meg tudom fizetni. A 4 terás SSD az 29 ezer dollár. Good job, well done. Ami átszámítva forcsóba. Forcsóba? 29, 1, 2, 3, USD. Már forcsó, már becenevünk is van a forintra. Mert olyan kis aprócska. Csengóban a Flashy meg a Smoky. Az 8 millió forint. Egy SSD-ért. Na, hát ez szerintem megéri. Holnap, menjük, gyerekek, holnap. Menjük, de Tominál. Kaveri, holnap el tudsz vinni, mert vennék egy ilyen. Persze. Nem foglalok lesz jegyet akkor. Megyek úgyis. Foglalok jegyet! És mint a moziba leülünk és nézzük az SSD-t. Csak azt nem tudom, Tomi, hogy egyből, tehát van mondjuk egy 5-6 darab, mert tudod, most egy darabért nem menni. Ja, hát egyért fölösleges. Ezért nem utazok, tudod. Meg gondolom, izébe is kell, spare-be is kell egy, ugye, hogyha elromlik az egyik, akkor azért nehogy... Fordítok tartalékba. Igen, tartalékba is legyen azért egy... Abszolút. Most egyért kijön, érted? Hát de akkor már kiugrok taxival, vagy valami. Taxival, igen. Repülő taxival. Egyébként, ha már GTA 5, mondjuk el a gépigényét a GTA 5-nek. Na, igen. Na, ez az, amit nem mertem megnézni. Mondom. GTX 990 a minimum, Titan Ultra 4 a minimum, na várjál, a minimum az egy CPU, tehát processzor 4 magos, 2,4 GHz. A de várjál, RAM-ból... 6600-ast is mond, mert az ugye a generációt mondja. Az mit jelent egyébként? Az nekem, amit én lecseréltem a kús, tehát az a minimum. Igen. Az nem egy nagy elvárás. A minimumra. Bár ez mondjuk azt gondolom ezt azt, hogy... Ezt a Steamről olvasod, nem? Így befutott reggel. Az a valódi. Délután betölt a töltőképernyő. Ja, és amúgy minimumnak is a Windows 8-at ajánlja. Ja nem, mert a Windows szóval, 7-es 64 bit is szóval, jó. Szóval a minimum az egy Windows 8.1 64 bit, vagy Windows 7 64 bit, vagy Windows Vista 64 bit. Jó, Windows ennyi? Vista, persze, ez ki az, aki Windows Vista-t nem van? Tudom, ennyi. Kérlek, Intel... írjátok be kommentbe, ha valaki Windows Vista-t használ, és utána közvetlen azt papám is, hogy mire az oka. Esetleg, hogyha valaki Millenniumot használ, arra is kíváncsiak vagyunk. Igen. Ubuntu-ra is, processzor, nagyon... Intel Core 2 Quad, CPU, Q6600-as széria, 2,4 GHz. Ez melyik? Melyik ez a minimum? Igen, ez a minimum. AMD, vagy pedig AMD Phenom 9850-es quad-core processzor, 4 magos 2,5 GHz, 4 GB RAM, az a minimum, videokártya Nvidia 9800 GT 1 GB, vagy, ami azért egy rohadt régi videokártya, vagy AMD HD 4871 GB DirectX 10, 10.1 és 11 kompatibilitás, a, jó, igen, a soundcard és 65 GB HDD space. Na, a recommended, tehát az ajánlott, ami nem akad majd szarrá a játék, az a... Igen, amivel látsz is majd valamit. Kb. Igen. Olyan gépen van. Windows 8.1 64 bit, Windows 8 64 satobbi, ezt tudjuk, azért itt már a Vistát nem ajánlja. Dobbal, Alex, dobbal. A Windows nem, Vistát nem ajánlja. Processzor Intel Core i5, 3470, 3,2 GHz, 4 mag. Tehát ilyen gépen van. Vagy pedig AMD X8 FX 8350 4 GHz 8 mag. Ajánlott memória az 8 GB RAM. Aha, videokártya Nvidia GTX 660 2 GB. Új, már pazzal, már 650-nel alácsúsztam. És a AMD HD 7872 GB és 65 GB space. Meg pont. Arra figyeljetek, hogy 100%-ig DirectX 10 kompatibili hangkártya kell. Kompatibili-bili. Mert ugye amúgy még mindig Sunblaster-t használok. Azon izélek, Alex, hogy nekem. Én meg Voodoo 2 OpenGL-es 125 megabájtos videokártyám. Szerintetek el fog futni a menü? Vagy az a menü? De vágod, de úgy bírom, hogy mindig ide van írva, hogy hangkártya. Tehát azért mondom, én még Soundblastert használok, nekem nem fog működni. Na. Igen. Mutass egy alaplapot, ami nincs hangkártya. Igen. Szóval, kinek... Van egyébként. Van hozzá gépe közülünk. Bomba. Döntsük el. Tehát, nekem Lali. Van. Lalitól kezdjük, mert ő van. Good luck. Várjál, a maximumot mondtad? Maximum nincs, ez a kettő van. Ez a kettő van hogy, csak. Azt írják, hogy még, hogyha nagyon jó élményt akarsz, akkor minimum Nvidia 980, 4 GB, és egy natív 4K-s kijelző, 16 GB RAM. Tehát, ez hol írja? Ez most már nyalja ki. Fórumon olvasom, vagy nem fórum, nem tudom mi ez, a honlapjukon, vagy mi ez. Na, jó, hát az... Nekem pont van egy 980-am, tehát én ezt, az a baj, hogy de Tomi azt mondta, mert Tomi egy nagyon rendes srác, úgyhogy Tomi azt mondta, hogy majd kipróbálhatom a GTA-t az accountján, és akkor meg fogom nézni, hogy fog kinézni, tök izgatott vagyok, pedig hát annyira nem is vagyok. Nem is érdekel. Tök izgatott vagyok, hogy annyira izgatott vagyok. Hát, de annyira azért. Várjál, nekem nem 980-am van, hanem... Megnézted a videókat? Várjál, nekem nem 980-am van, hanem 780-am, ugye? Akkor az pont majdnem. Alex, láttad te a videókat? Láttam. Tehát azok is. Alapján, a videók alapján szerintem körbe jelölöd a territóriumodat, hogyha szépen akarok fogalmazni, attól a látványtól, ami megjelent a képernyőn. Hát nem, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy így, amikor így elnéz a distance-be, akkor mennyi detail lesz kihagyva, és mennyi nem. És ha nagyon sok nem lesz kihagyva, hogy okosan lesz megcsinálva, akkor biztos, hogy táncra perdelünk, mert annyira szép lesz. De lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem. Azt tudjuk, hogy már Xbox One-on is rohadt jól néz ki a játék. Igen. Igen. Az azért elég sokat elmond, fiúk, hogy a Rockstar biztosítja a karaktereknek az áthozását PS3-ról, Xbox 360-ról, és kapaszkodjatok, PS4 Xbox One-ról is. Hát jó, hogy egyébként ez már csak, de akkor ezt úgy, hogy itt is és ott is tudod menedzselni, tehát ha akarsz Xboxon is játszol, ha akarsz. Na ez jó kérdés. Na ezt nem tudom, transfert ír, a transfer az átmozgatás. Magyarországon is. Bár mondjuk, ha már PC-n elfut, akkor minek játszanál? Hát, ihát meg pláne, hogy a kontrollert rá tudod kötni. Hát ja, nem tudom, én akkor is kontrollerre játszanám a GTA-t. Valahogy nekem most már annyira... Igen, jobban kézzel annyira nem adná izi a GTA-t. Igen, amúgy azt én is észrevettem, hogy régen még annó 2-3 évvel ezelőtt én próbálgattam gépen ugye egérrel meg ilyenekkel, de annyira nem adta meg azt a feelinget, amit a kontrolleres verzióval meg igen. Egyébként azt mondja, hogy ugyanúgy 30 játékos fog szupportálni az online PC-n is. De lehet, hogy nem fog szétakadni tőle. Kérdés is, hogy mennyire lesz ez open source, és mennyire lesz egy olyan multi írva rá, Mivel szoktatok játszani? MTA. MTA. A HLRP is. Nem mert azért, ha ebből lenne egy MTA, akkor azt mondanám, hogy hú, érted? Azt, az van, hogy egyébként az MTA, tehát a San Andreas sem official, tehát nem moddolható, hanem a visszafejtett dologból indult ki. Ahogy a GTA 4-re is vannak már különböző ilyen visszafejtett modok. Úgyhogy ez a GTA 5 elkezdik visszafejteni, és akkor körülbelül egy olyan 11 év múlva már lesz egy játszható verzió. Oh, alright. Ami viszont akkor is nagyon érdekes lesz hozzá. Én csak azt nem értem, hogy ha a Rockstar ennyire gamer friendly, akkor miért nem adja ki így ilyen modon? Azért, mert megválaszoltad, a Rockstar nem gamer friendly. Nem, mondom, azért, mert a gamer, mert a... A Rockstar az profit friendly. És ha azért mondom, akkor figyelj, legalább befejezték a játékot, tehát nem azt csinálták, mint az EA, hogy kiadják ilyen félkészen, meg ilyesmi. Emlékeztek? Ez ja, igaz, de viszont kapsz BF-t? Egy két éves játékot PC-re, mert először három. Lehúzták a konzolosokat. Három. Vagy három, igen. Igen. Mondjuk azon ne álljuljunk már el, hogy egy olyan játékot adnak ki, amit elkészítettek. Mármint amit be is fejeztek, mert hát ez ne legyen már ez a... szó. Azért hát azt kell mondjam. Hát nem álljunk el, mert ez lenne a izé, tehát ez az, amire azt minimum. Mondjuk, hogy ez az, amire azt mondjuk, hogy azért, meg én is úgy gondoltam, de hogy... Igen, igen, mint van az a vicc, amikor megy a bácsik a szekére mellettől a feleségét, nagy hatalmas villámlások, zivatar, zuhé, és tőlük 15 méterre így hihetetlen nagy villámlás, BAM! Belecsap a földbe. Oldalra néz a bácsika, megszólal. Na! Mennek tovább, ülnek ugyanúgy a szekéren, megint nagy zuha és a többi. Egy kicsit közelebb belecsap a villám. Nagyot robban, bang! Megszólal megint a bácsi. Na! Mennek tovább. Aztán a következő pillanatban közvetlen közelre belecsap a villám. Iszonyatos nagyot, bang! Bácsi akkor már fölállva. Na! Mennek tovább, egyszer csak lecsap a villám, bele a feleségébe, mire a bácsika egyszer csak így vág egy fejet. Na azért. Jaj, már tudtam, amit szedjük a mondatni a feleségébe. De ugye az ajtó csukva van most. Ez nem haladszódott ki. Nem, de vagyis. Szia, Viki. csak a fiúkkal streamelgettünk podcast-el. Igen, Viki, ne! Nem, én hordom a nadrágot. Pillanat, le kell mutálnom magam. Hív a főnökje, nem. Igen, megyek. Rohanok. Megyek. Mit mondtál? Jop. Azt mondják, hogy ha nagyon jó élményt akarsz, akkor 4K-s 3D kijelző, GTX Titan X, Intel Core i7, 32 giga RAM, és legyél te Gable, Lord Gable! De Titánból 2 Crossfire-be. Igen, hát az persze. Lali, szeretjük a csokorot. De nem én voltam. De hogyha 4 fér az alaplapra, akkor miért elég a 2 fiúk? Hát mondjuk ez is igaz. Igaz, és akkor milyen ilyen 2500 wattos tápot veszel? Ne 4-et, mert az olyan telhetetlen. 3 elég, nem? Nem, három, kell, a másik, kell, a... Mindegy, kell a másik 2, hogy mozgassa a levegőt a házban. Nem is az, hanem... Amúgy én most belegondolok is. Megvárja, hát a 4 terás SSD-t hova rakjuk? Abból is kell egy 2-3. Kis szinteltolással pont fölé. De figyelj, lehet venni egy kis case neki, tudod, van ilyen, hogy ilyen kis doboz, és akkor tele lehet rakni SSD-kkel. Ja, nyilván. Az igen. Amúgy úgy mondom, ezt a Glorious PC Gaming Master Race, ezt már kezdem unni, de hogy annyira bírom, hogy berakják alá a kis koszos emberkét, és akkor a konzolos, tudod? Tehát, hogy ez annyira genyó, hát a gamer az gamer, nem? Igen, ja, tök platform függetlenül. Unite-olni kéne, mert gamerek a gamerekkel. Most nem tök mindegy, hogy ki mind játszik. Tehát... Hát ez is autóversenyző az autóversenyzővel. Egyik itt, másik ott. Android, iPhone, Apple, örök. Jaj, már unalmas. De egyébként témán. Nagyon-nagyon szomorú az, igen. Hogy a Red Dead Redemption például nem csinálták meg PC-re. Ja, igen. Az... Hát én is. Az, figyelj, ezért ütök. Tehát, hogy én abban azt a játékot annyira kip szeretném próbálni, annyira nagyon, és nem lehet. Én játszottam vele PS3-on, de az a nagyon nagy feelingje van annak a játéknak. De onnantól kezdve én gyakorlatilag két évig megnéztem szinte az összes ismertebb western filmet, annyira elkapott a hív. Ugye? Hihetem. Ugye? De én is ezt csináltam. És rájöttél, úristen fiúk, úristen fiúk, olyat fogok tenni, amit még nem tettem az adásba, bocsánat a kedves hallgatóktól, Balázs írt WhatsApp-ra. Jaj, de pari ezt, volt. Ezt nézzétek meg, 10 másodperc. 10 másodperc WhatsApp-ra? Igen. Valami videót posztolt, ahogy igen, láttam az órámon. Igen, igen, igen. Betolt egy szendvicset megint? Nem. Sokkal durvább. Megmagyarázza a késést. De összetört egy autót. De hanggal? Hanggal, igen. Jó nagy hangja lehetett. Érdemes. Várj, akkor a nézők is hallják. Azt látod, hogy indítgatja az autóját. És igen, csak és teljesen lefullad, nem. Vagy nem lefullad, hanem... Vissza. Igen. Hát ez gyakorlatilag Balázs már elvesztettük. Ez a mi Balázsunk, igen. Nincs soha egy jól működő autója kedden. Hoztam ma is a formáját egyébként. Jól van, srácok. Azt kell, hogy mondjam. De a végét azért nem hagytad benne, hallod? Te figyelj! Hát ennyi, én mentem volna, bazd meg. Aha. Tehát így van vége. Kicsit trágár, de hát Balázsnak meg lehet engedni, mert gondolom most nagyon jó kedve van. Tehát így... De amúgy fel is kéne hívni őt, nem gondoljátok? Hát ez már durva. Szerintem most már nem kellene, főleg ezután, mert nem tudná magát moderálni annyira, hogy adás kézzel. Azt a mocskos! És akkor Balázs, live-ba vagy. Akkor viszont a rötkes mindeneteket. Kit kell banolni, de tényleg. Na jó, nagyon eljöttünk egyébként gaming témákra, ami annyira nem baj, régen gaming témáztunk már, viszont... De tényleg régen? Múlt héten Cségó volt, tényleg. Múlt héten Cségó volt, előtte Cségó volt, előtte kettővel még majdnem streameltük, és a Cségó volt kedvem. Tehát így olyan régen podgameltünk már. Ja, úgyhogy Tomit jó, hogy meghívtuk, mert tudunk a Cségóról beszélni, de jó lesz nekünk. Nem, igazából nem tudom, hogy mire lennétek úgy meg kíváncsi, amit úgy. Hát de Tomi! Tomi, én most olvastam az egyik online újságnak, vagy online portálnak az oldalain azt, hogy magyarok nagyon-nagyon széthúznak odakint. Ez mennyire igaz? Tehát, hogy nincs összetartás. Igen. Hát ebben is van valami igazság. Akkor odakint húzunk szét, kérdezem én. Igen, ezt akartam mondani, hogy hát ez nem valami idegen számunkra, nem? Nagyon hát, sok az irigy ember itt, az a probléma, tudjátok? Ezt tapasztalatodból mondom, én ugye éltem már Írországban is 3 évet. De csak a évet. Magyarok körében, vagy az egész UK-ban? Tehát, hogy... Nem, én ezt csak a magyaroknál tapasztaltam, ezért is van az, hogy én nem is nagyon tartom szinte senkivel a kapcsolatot, akik így magyarok itt a közelben pedig de vannak. De hát én azt hittem, hogy... Hát igen, te is elég gáz vagy, Alex. egyébként abszolút igazat adok Tominak, mondjuk könnyű dumálni ennyi lóvéval, de... ja, de most nem menjünk bele szerintem ilyen magyarozásba, nem? Mert ez is az, amit csak a magyarok csinálnak. Tehát igen. Osztrákok amikor... nem hallasz, hogy azok az osztrákok. Tehát ha meg is van a vélemény az osztrákoktól, akkor sem mondja, mert büszke annyira saját nemzetére, hogy nem ócsárolja. És szerintem ez is, amit még például mi magyarok csinálunk, hogy így bármilyen témában, kontextusban előjöhet, nem, hogy a magyarok. És közben úgy, hogy hát mi is magyarok vagyunk, most hova magyarázunk, nem? Tehát... Igen. Bagoly mondja verébnek végül is. Igen, tehát Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű, de viszont mondjuk ez tény, hogy akik külföldön élnek, nem magyarok, azok is ezt meg tudják erősíteni, hogy elég szép számmal betesznek egymásnak, ha lehet, akkor így aláraknak. Egyébként talán Csarnival dumáltunk még erről annó, nem? Igen. És akkor valahogy így jött ki a dolog, hogy ő is azt mondta, hogy nagyon szeret mindenkit, meg minden, de hogy magyarokkal nem szívesen tartja a kapcsolatot. Na, ahogy ne magyarozzunk meg, vágjuk alatt magunk alatt a jeget, amit nem tudunk, mert az fa. Azért ezt Alex szájából, azért ezt jól jegyezzétek meg, szóval kevés ember van, aki... Na. Aki szinte mindig Alex az. Na, igen. Szóval, de látod, fejlődöm. Azt kérdezi valaki egyébként, most így elkezdtem valamizgatni, hogy a Rainbow Six Siege pici zárt alfa élmény, nem tudom, valakinek ez megvolt? Mert rohadt jó lehet. Hát tudod, az, ami hasonlóan ami működik, dobja mint drónt, a... meg mit tudom én. Igen, tehát ami hasonlóan működik, mint a Counter-Strike, csak kicsit ugye, mert ugye 5v5 van, csak ja. Hát kicsit máshogy van átgondolva, tehát ott rendesen egy terror elhárító játékot játszol, ahol, mint a SWAT-nál, ugye be kell törni a lakásba, falakat kell kirobbantani egyik szobával a másikba, tudod? Tehát, hogy az egy kicsit olyan taktikusabb. Amiből csak egy lerenderelt videót látunk eddig, és semmi más. Nem, egy rendes félórás gameplay volt belőle, meg minden. Hát és nem volt, csak nem gameplay. Mármint gameplay volt, de... De még beszéltünk is róla, összekevered valamivel, nagyon jó volt. Nem. És utána mondták a srácok, akik kipróbálták a bétát meg az alfát, hogy ez tényleg így van. Tehát ez nem volt kamu. Igen, annak örülök, mert az E3-on nézegettük, de akkor utána azért a sajtóba jöttek a hírek, hogy ez bizony csak egy lerendelt videó volt. Ami a hát előre be volt skriptelve a videó, de nyilván, hogy mindegyik. Tehát azért mondom, hogy amikor ezt kipróbálták utána, tehát néztem, hogy a videósokkal kipróbáltatták, hogy mit tudom én, akinek van az a British csávó, meg az Angry Joe, meg mit tudom én, és akkor mondták, hogy egyébként tényleg ilyen a játék, tehát ilyen nagyon, nagyon pörgős, meg ugye hát egy házba vagy, a házba van 10 ember, ez nem tudom, hogy ne lenne pörgős, tudod? Tehát, hogy nyilván, de az, hogy ugye nagyon jól néz ki, meg nagyon nagy élmény, amikor falakon keresztül mászkálsz, mert ugye ki kell robbongatni a falakat, hát akarsz egyik szobából menni a másikba, ami mondjuk el van barikádozva. Tehát, hogy rohadt nagy élmény szétszedni a lakás darabjaira. Meg nincs kulcsod az ajtóhoz, meg nem? Nincs kulcsod, persze, meg nem lehet rúgni, meg nem lehet kinyitni, hanem egyszerűen belövöd tehát ketté lövöd az ajtót a G36-oddal, tehát hogy... Hát annál sokkal nagyobb fán, mint izé ott lockpickelni, meg tudom én. Ja, tehát az a lényeg, hogy a játék egyébként baromi nagy fán, ilyen taktikai, tehát azért mondom, hogy én nagyon, nagyon kiszeretném próbálni, mert szerintem nagyon jó lehet. Aztán lehet, hogy nincs igazam, nem tudom, de amiket hallottam róla, meg amiket láttam, szerintem baromi jó az alapötlet. Hogy egy ilyen teljesen realisztikusan átgondolt 5v5 olyan szituációkban, ugye, hogy a te tudják barikázozni egyfolytában az ablakot, az ajtót, a satöbbit, és akkor tudod, abban volt, hogy beküldesz ilyen kis drónt alul, tudod, ami ilyen rossz kamerával meg tudod nézni, hogy hanyan vannak bent, és mit csinálnak. És akkor ugye, de ők azt az észre tudják venni, és akkor mit tudom én, hogyan tudják nyomni, meg mit tudom én. Az egyébként még annól Sweat 3-ban is volt. Igen, igen, tehát azt akartam mondani, hogy ez olyan, mint egy Sweat, mondjuk Sweat 4, de mondjuk multiplayerrel, tudod? Aha. És hogy lehetsz benne terrorista. Tehát, hogy egyébként itt most belénkelték egy izét. Jó ég. Az a minden idők egyik legkedvencebb játékom, a Sweat 3. Az valami olyan szintű élmény volt, ugye abban a játékban nem ez a nagyon nagy, nagyon durva, gyors, akció volt, hanem taktikázni kellett nagyon keményen. Ja, a kommandós, ugye? Jól így tudom. Van, és minden emberedbe külön beszállhattál, ami külön egy plusz olyan volt, hogy előtte nem láttál ilyet sehol. Minden emberedet külön egyrészt irányíthattad parancsokkal is, de irányíthattad úgy is, hogy átváltottál rá. És akkor, hát ez zseniális, ugye az volt, hogy volt, mit tudom én, kiválasztottad, hogy milyen lőszert visszel, volt ilyen gumilövedék, amitől csak így összegörnyedt a fickó, hogyha tehát nyilván minél több pénzt kaptál, hogyha nem izé ramboztad szét az egész környéket. De ez ilyen túszos volt. Túszos volt. Hát úgy volt, hogy civilek voltak, és mindig más volt a misszió, tehát baromi változatos volt. Tehát nem csak az volt, hogy mit tudom én, szabadíts ki a túszt, hanem volt, hogy mit tudom én, a robbanószerteket kellett hatástalanítani, és egyre jobban mentél előre a sztoriba. Nagyon-nagyon jó volt egyébként. Na, az a játék. Egyébként itt is úgy van, meg ha én jól emlékszem, ugyanaz gyártja egyébként. Itt is úgy van, hogy tehát az alapmisi... Sierra gyártotta amúgy, úgyhogy ezt nem hiszem. Hát ez Tom Clancy's, tehát hogy... Aha, hát ez nem Tom Clancy volt. Nem tudom, hogy a SWAT volt, a Sierra, aha. Hát a lényeg, tehát hogy egyébként, amit megmutattak ilyen demo alfa játékmódot, ott is az van, hogy van egy darab túsz, és akkor vele kell kezdeni valamit, mert azzal, ha például, tehát azt mutogatták, mert néztem egy ilyen feature demót, hogy tudod, hogy működik a gameplay, meg mit tudom én, hogy ugye meg tud fogni a terrorista, hogyha ha mondjuk a túsz előtte van, mert akkor te nem lőheted le a túszt, mert akkor vége van, tudod. Aha. Tehát, hogy mit tudom én, biztos, hogy rohadt érdekes lesz. Én nagyon várom már, hogy jó legyen. Vagy hát nem az, hogy jó legyen, remélem, hogy jó lesz, de várom már, hogy mi lesz benne, mert... Hát figyelj, alapvetően ez igen. Egy baromi kópjáték. Igen, igen, és ráadásul ugye átgondolták azt, hogy lehetsz te is terrorista, tehát hogy gyakorlatilag olyan, mintha 5v5 van. Tehát olyan, mintha... Olyan, igen, olyan, mintha egy lefordedes, de mégis egy ilyen csígós hangulat, mert ugye 5v5 van ugyanúgy. Mennyire, én abból nekem a videóból az jött le, hogy ilyen nagyon lassan mozgott mindenki, mint mondjuk a mi is volt, az is Tom Clancy volt, nem a Rainbow Six Vegas, vagy valami ilyesmi, abban is baromi jó volt a multi, de ott nem egy ilyen csés reflex játék volt, hanem inkább egy ilyen, inkább taktikai, tehát annyira gyorsan nem tudtál lőni, annyira gyorsan nem tudtál ugorni. Az mondjuk nekem megvolt az a Vegas 2 tám, vagy nem tudom. Azt hiszem az. És nem volt annyira jó közel se egyébként, mint mondták, meg mit tudom én, tehát hogy úgy nem pörgött annyira, nem is tudtál annyira jól mozogni, és azt néztük E3-ma, hogy olyan, mintha ebben most már ugye megcsinálták volna ezt a motort, hogy FPS-ben normálisan tud mozogni, mert a legtöbb FPS ott döglik meg, hogy nem tudsz benne normálisan mozogni egyébként. Igen. Tehát igen. Amikor így szarakodsz, meg még megnyomod, és nem megy arra, hanem még megfordul, és utána megy arra, akkor elmegy a kedved is tőle, mert nem tudsz normálisan benne mozogni. Érted? Igen. És azt néztem, hogy egy ilyen játékhoz ráadásul, amiben benne van egy lakásban, nagyon kell tudnod mozogni. Tehát zárt területen, ugye? Szóval nagyon kíváncsi leszek, és most van valami zárt alfa, meg be is linkeltek most egy ilyen videót róla az előbb, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Az a realitásáról szól, arra gondolsz? Hát az a címe, de nem tudom elindítani, mert ugye live-olok. Tehát rólam megy a stream. De érdekes lesz, tehát én nagyon, nagyon kíváncsi vagyok benne, tehát hogy... És azt hiszem úgy van az 5v5, hogyha CT-ben vagy, akkor az egyikőtök lehet sniper, de ő nincs bent a lakásban. Amiben bevettok. Hanem, hogy akkor kívülről az ablakokat tudod nézni, viszont ugye az ablakokat meg el lehet barikádolni, amit utólag a CT-nek kell leszedni onnan. És akkor tudod, ha sniper vagy, és kifogsz egy ilyen public szerveren egy csapatot, te kint vagy sniper, és konkrétan 45 percig a zárt ablakokat elunod nézed. Elunod az életed. Hát igen. Mondjuk nem hiszem, hogy itt lesz public, meg ilyesmi. Tehát nem, biztos, tehát hogy lesz. Hát én itt nem látnám, hogy lenne esély több játékosra, mint 10 egy ilyen mappon. Ja, de nem azt mondom, én úgy mondom, hogy nem haverokkal mész. Én úgy értem most. Mint mondjuk Cségóba, hogy random emberekkel. Egy random emberrel, hát, hogyha minden ablakot tudod nézni, akkor egyszer csak arra megy valaki, nem? Tehát, na jó, hát ez lakás. Aztán arra izgi. De gondolom jól megvan. Ha más nem, akkor a saját barátodat lövöd le. Hát figyelj, igen, egyébként amit most nagyon mutogattak egyébként, az, hogy lesz egy olyan map, ami egy repülőn van. Egyébként. Az igen. Azt nagyon az mutogatták. Az is jó, az is izgalmas. Az egy jó téma. Ami azért egy nagyon jó téma, mert ez azt hiszem a Call of Duty 4 single playerének a végén volt, és egy irdatlanul hangulatos dolog, mert ugye fenn vagy a levegőben, tehát hogy nagyon elfutni nem tud sem erre. Aha. Tehát, hogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz jó. Azt láttam, hogy a mozgás már baromi jól meg van csinálva, tehát innentől kezdve már csak a gameplay meg a multiplayer kell, hogy elvigye. Tehát maga a lényeg mondjuk, de ahogy hallottam, igen, meg ahogy próbálgatták a bétát, szerintem ez ígéretes lesz, de én ezt mindenképpen azt mondanám, hogy ezt ki kell próbálnunk egyszer. Tehát ha kijön. Tehát ezt... Mennyibe fog kerülni azért, az egy kérdés. Hát nem tudjuk. Biztos nem lesz olcsó. Vagy várni kell egy évet, és akkor utána megnézni. Itt most belinkeltek egyébként egy izét, egy 35 perc, egy 50 perces gameplayt belőle, de ami rendes gameplay. Podcast.hu-n nézed egyébként? Aha, komment, Bence be linkelte. És ja, hát amit észreveszek benne, most itt tudom hang nélkül nézni, hogy nagyon jó a mozgás szerencsére. Meg a kérdezik, hogy melyik játékról beszéltetek előbb? Beszéltünk előbb. Hát ez a Rainbow Six, nem tudom, Siege. Nem tudom, hogy jól mondom, mert kifogalmam sincs. Ja, azt majd Lali be tudod Six rakni. Azt igen, a igen, igen, igen. Ott van neked, Lali, látod? Mert én most rákattintom, akkor a hangot között fog adni. Bence linkelte, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez tök jónak ígérkezik. Nem, tehát nyilván nem pöröksz benne annyira, tehát nem futsz 3000 km per órával, de nagyon izgalmasnak tűnik, ugye, mert itt közelharc van egyfolytában. Kaveri, nem ezt néztük a E3 bejelentőn? De ezt igen. Hát ez nem az a videó, tehát ugyan ez a map volt, de ez nem ez a videó volt. Igen, mert ott is volt ilyen ablakbedeszkázás, meg ez, ott de ez is már volt egy, ilyen... Tehát hogyha megnézed, ez egy másik, tehát ez olyan konkrétabb, tehát ez nem hiszem, hogy ilyen scriptet vagy ilyesmi, ez csak úgy játszottak, tehát... Ami egyébként teljesen látszik is, mert... Hát elég hülyeségeket csinálnak, meg mutogatja a csávó, hogy, hogy miket lehet, tehát hogy így kimegy a drónnal a lakásból, csak úgy, hogy megmutassa, hogy ki lehet, tudod? Tehát hogy ez így... Ja, az ilyen nem volt. Mondjuk én nem találom a show notes-ba. Most megy be. Ja, jó, oké. Bele akarok én is nézni, mert én azért ott nem lettem meggyőzve akkor. Hát nem tudom, mert úgy emlékszem, hogy eléggé királyul nézett ki már akkor is. Alex, belinkelett ki? Jól nézett ki, csak nem tudok linkelni. Pont az volt a bajom, hogy kicsit lassúnak tűnt, de lehet, hogy de azért ez már egy éve volt, vagy mikor, tehát hogy azért ez nem most lett szerintem ez az egész. Egyébként most azóta nézem, is szólhattak rajta eleget. Most nézem, most úgy játszanak, tehát ebbe a videóba, hogy mint egy izé, mint egy e-sport rendezvényen ott ülnek egymással szembe 10 játékos, tudod? Így 2-5-ös sorban, és akkor ott nyomják ezt is. Azt kell mondanom, hogy ez barom izgalmasnak tűnik. Tehát ahhoz képest, hogy lesz belőle egy ilyen payday feeling, úgy érzed? Hát eléggé, hát, tehát hogy itt rohangálnak non-stop a lakásban, és egyfolytában jön valaki, és akkor ilyen pánikszerűen lövöldöz mindenki, tudod? Aha. Tehát ilyen elég érdekes. Ki lehet robbantani a falakat. Igen, amúgy durván. Azt néztem, hogy az nagyon királyul néz ki. Tehát amikor egy C4-gyel így berobbantod a falat, az... Csücsülsz a sarokba, és hátulról valaki rád robbantja a szobát. Igen, meg tudod, hát a leg... lenne vicces? Legugol valaki, ráugrik a másik a fejére, és a plafonra felrakod. És megvárod, amíg besétál lehet, valaki. Lehet lefele is, meg felfele is robbantani ám. Na. Tehát, hogy a plafont is, meg az alattad lévő földet is le tudod robbantani, hogyha mondjuk alattad vannak. Ez a drón meg azt hiszem csak egy embernél lehet egyébként, tehát nem egy nagy OP. Mm. Hát ezt ja, ahogy nézem egyébként, ez körülbelül az, amire számítottam már, mint amire emlékeztem. Nekem ez kicsit ilyen PD-re emlékeztető, ami egyébként tök jó, mert ugye a PD az jó nagyon. Csak hogy mondjuk nem egy Counter-Strike hangulat semmiképpen. Hát jó, nyilván nem e-sportra van gondolom kitalálva, csak hogy ez így átgondolva, hogy egy realisztikusabb szituációban nagyon, nagyon érdekes, hogy izé megcsinálták így, és ráadásul nagyon jó grafikája van egyébként. Xbox-on játszanak, ahogy látom. Ja, én is nézem, hogy elég szép. Vagy akkor csak kontrollerrel. Ez boxra is, ha kijön, akkor nem tudom, talán a PC vagy Xbox... ne tudja, hogy melyik az esélyesebb, mert azért, ahogy elnézem, ez simán kontrolleres játék. Tehát nem kell hozzá az ilyen überleflex, nem? Hát de, itt azért van tűzharc eléggé, tehát hogy... Hát ez egy, mondom, szerintem ez egy full payday szintű, csak annyi, hogy itt lehetsz te is terrorista, tehát hogy... Hát jó, látom, ilyen, payday is simán kontrolleres. De egyébként, ahogy látom, ilyen úgy taktikusabb, hogy ugye egyszerre mozogtok, meg mit tudom én, csapdákat kell lerakni ide-oda, hogy ilyen szöges drótot, meg elbarikádozni az ajtót, amit ott a simán kilő a csávó a fegyverrel a barikádot, érted? Tehát nem egy nagy kaland, mert fából van. De hogy úgy... Azért mit tudom én, tehát ez olyan, mint a smoke, tudod, hogy nem rontanál be, mert hogyha valaki nézi a barikádat, akkor azonnal lő, tudod? Igen, igen. Tehát, hogy ami azért nekem rohadtul tetszik, mert azért megadja azt az izgis feelinget, hogy úristen, úristen. Na, egyébként jól néz ki, tehát most így néztem, maga a pálya is elég menő. A grafiká az kifejezetten szép, azt kell, hogy mondjam, hogy az kifejezetten nagyon szép. Hm. Hát itt nyilván a gameplay fogja elvinni. Amire nagyon kíváncsi igen, vagyok. Szóval azért lenne jó, hogyha lenne ilyen open beta, hogy ki tudnánk majd próbálni esetleg, tudjátok, mint a BF-et is. De ezt is így mondjuk 5 haverral lehet játszani? Hát ahogy látom 5v5 van, úgyhogy ezt nyilvánvalóan úgy tervezték, hogy két darab csapat ja, mindig. Például, hogyha nézed, de akkor ott ülnek egymás előtt, tehát hogy ez kifejezetten ilyen kompetitívre van kitalálva. Én na, de hogyha egyébként véget ért a napi videóelemző megbeszélésünk, akkor valami érdemi kontentet is tolhatunk, nem? Ja, mondjuk azon gondolkoztam egyébként, szemetes, ilyen... 4,99, igen. Hogy, nem csak szép dolog egy rádióműsorban videótartalomról beszélni. Nem a videótartalomról beszélünk konkrétan, hanem a játékról, tehát hogy... hogy mit látunk a videóban, igen. Amit ti nem láttok. Olyan jó, hogy így próbálnak titeket megmenteni, és így cover így simán beolt saját magával együtt mindenkit, tehát hogy... Jó, hogy én ez vagyok, én nekem van önkritikám, nincs. Jó van, srácok, az a helyzet egyébként, hogy szinte semmi témát nem találtunk amúgy a héten. Esetleg annyit találtam, amit berakhattam, vagy nem tudom ki mennyire érdekel, hogy az Apple alkalmazottak az Apple órájukat megvehetik 50% kedvezménnyel. Az igen. És na, hogy annyira nem fogyott? Vagy... És erre a híre esett az Apple részvények ára. Mert hogy gyakorlatilag azért azt a húzást megcsinálni, hogy nem tudom hányan dolgoznak az Apple-nél, jó sokan. Hát még abba profitot is tud csinálni, aki ott dolgozik, ha belegondoltok. Ha jó, nyilván hát, nem tonna számra veheti, tehát... Hát de most jó, mondjuk a feltűnő, amikor Babi néni dolgozik a szallagba, az hazavisz 10 Apple órát. Na, de hallod, ilyen raklappal így megy ki a villás autóval. Igen, és osztogatja névét kártyát. Osztogatja a névét kártyát, amin egy IBS link van, tudod. cheapapplewatch.com. Igen, igen. 80%-kal olcsóbb. Vagy nem, 20%-kal. 20%-kal, és akkor ő ugye még nyert 30-ot. Tehát. Igen, igen, igen. Volt rá itt példa amúgy Angliában, ez a pont az az nővel, akinek volt ez a 9000 pont a kártyán, hogy 30 darab kamerát vett pontra. És ezt úgy furcsáltuk is, hogy miért kellene 30 kamera ugyanabból a gyártmányból, szóval ugyanaz a kamera. Ilyen handycam, ilyen vagy kézi. Biztonsági aha, cam, kézi vagy... handycam. Kézi, kézi. Igen. Ez a kis... És 160 font volt egy, és ő abból lazán vásárolt 30 darabot. Igen. És ugye Pakisztán volt, aztán egy utólag rájöttünk, hogy ugye viszi vissza az ő országába, ott meg eladja dupla haszonnal. Ja, mert ott meg hiányzik, gondolom. Aha, aha, aha. Szóval ő meg eladja boltnak, mit tudom én, 10-esével. Az durva. És az durva, egy élelmes egy dolog egyébként. Ja, ja, ja. Amúgy hát, sokat isznak az angolok? Hát gondolom nem annyit, mint mi. Hát elég sok. Nem, amúgy annak is tudom. Hatalmas feelingje van, itt van nagyon sok pub van, nincs olyan város, hogy... Ja, nincs olyan város, ahol nem lenne pub, de itt is van egy a sarkon, tőlem nem messze olyan 5 perc gyalog, de nagyon durva. Illuminált állapotban 25. Igen. Szóval hétvégenként, ja, főleg tudjátok, amikor vannak a meccsek, szóval Magyarországon van ez a, mit tudom én, Győrbe van egy meccs, és akkor elmegy 1000 ember, hanem itt tényleg beülnek a pubba, beszélgetnek, nézik a meccset, szóval tényleg, amit a tévében is lát az ember, hogy ilyen hatalmas hangulatok vannak, beszélgetnek, meg ilyenek, szóval igen, jó kis hangulatok szoktak lenni egy ilyen hétvégenként, amikor vannak a meccsek, nem úgy, mint otthon, hogy azt várod a, mit tudom én, Győrbe laksz, hogy mikor törik rád az ajtót, mert volt már rá példa. Ugye hogy rád törtik az ajtót? Nem, nem, hát ugye az ügyel szurkolók verik egymást. Ja, Angliában nagyon hamar leállították egyébként, mert nem nagyon hamar, csak úgy tudom, hogy volt hát, valamilyen... Nagyon durva, mert ugye én voltam az Old Traffordba, az ugye Manchesterben van a stadion, a Manchesteri stadion, és konkrétan az első, nem pad, hanem a székek, ugye, ami a lelátótér, az konkrétan olyan messze van a pályától, hogy így lépsz kettőt előre, és így le tudod tenni a kezed a pályára, ott a reklámtábla fölött be tudsz nyúlni. Szóval, hát, ja, otthon meg ugye ilyen ketrecek vannak már, meg ilyen dolgok. Ugye voltam Győrbe is tavaly egy meccsen. Ja, más világ, az biztos. De mondjuk ott, ha berohansz, akkor utána nem rohansz ki. Nem. Nem? Tehát, hogy hát egy hat a heten így utánad futnak. De jó, nagyon durva büntetések járnak, érte? Mert tudok felhozni egy példát, Londonban voltam a királynőnek a palotájánál, ilyen látogatós túra volt, és ugye a királynőnek ott a, milyen palota, most nem jut eszembe. Buckingham. Igen, Buckingham palota. Ugye ő neki van a kertje, biztos Marci, te is voltál ott Londonban. Voltam. Na, és ugye ott van a kert, és a kertbe, ott konkrétan így a mókusok ott a szabadba futkároznak. Igen. És azt hiszem van egy olyan szabály, hogy ha megölöd azok a királynő mókusai, hogy igen, hogyha a királynő állatát megölöd, ugyanolyan büntetés jár érte, mintha egy élő embert ölnél meg. És ez elvileg írásban van foglalva. Szóval én most annak a mókusnak kitekertem volna a nyakát, akkor az ugyanolyan, mint egy élő emberrel csináltam volna. Ja, yeah. Meg a izé, meg ott a királynőnek van valamilyen része ott elkirítve, és ott is ugyanez van, hogy ha oda benézel, szóval ott ki volt rakva kis táblára, hogyha oda benézel, akkor is ugyanúgy törvény elé kerül, stb. Szóval nagyon-nagyon kemények van. A miniszterelnöknek, ha jól tudom, neki van. Ugye ez, úgy kell elképzelni ezt a palotát, hogy a palotához vezető út, az ilyen, biztos te is látod, mert ilyen vörös köves út, ilyen nagyon széles. És hát konkrétan olyan széles, mint egy csuklós busz keresztbe rakva kétszer az úton, körülbelül olyan széles. Igen. És ahogy az úton mész, jobb oldalt van a miniszterelnöknek a háza, és amikor én pont ott voltam, akkor a királynő lánya ment át, hát körülbelül a palotától az olyan 100 méter, lehet, hogy még sokat is mondtam, és olyan szintű biztonság volt körülötte, hogy azt el nem lehet képzelni, rendőrmotoroktól kezdve, lovas rendőr, lezárták azt a 100 méteres utat, szóval nagyon durva biztonsági dolgokat csináltak ott. És tudod, csak azért, hogy félúton, basszus, ott hagytam a telefonom. és ilyen még 2 órán. Na, de tényleg, én először nem tudtam, hogy mondom, mi ez a nagy hadi készültség itt. Meg ugye láttad te is biztos, Marcia, az őröket, a fejükön a fekete sapka, és akkor a fegyverekkel ott sétálgatnak. Nem akarok beleszólni a témába, de azt láttátok, hogy a YouTube a podcastet a politika szekcióban ajánlja? Tényleg? Igen, tehát a csávó belinkelt a screenshotot. Tehát, hogy az mennyire menő. Hogy tudjátok, hogy van ilyen, hogy zene, meg mit tudom én, és akkor ezeket be lehet jelölni, meg ott volt, hogy magyar kultúra, be lehet jelölni, és akkor amiket a YouTube úgy ismer fel, hogy ennek köze lehet hozzá, az berakja egy ilyen playlistbe. És akkor ha arra iratkozol fel, akkor mindenfajta ilyen videót látsz. És minket pedig tehát a podcastet a politika izébe sorolt. Hát nem lepődnék meg, ha potpárt miatt. De ilyeneket, hogy epizód 71, 62, 65 és 72. Tehát nem tudom, szerintem sorrendben menne. De hogy... YouTube híres arról, hogy hiába van valamiből sorozat, nem tudja sorrendbe lejátszani. Igen, igen, tehát a kedvencem, amikor tök jó, hogy megnézted a mit tudom én, milyen gameplay part 4-et. Mi lenne, ha megnézted az 1-et, a 0-át, meg a 18-at? Abszolút, abszolút. Pedig baromi nehéz lehet ugyanazt a címet konzekvensen, ugye neki adja általában a videós. Igen, csak a végén más csak a szám. Epizód 64, 60... Playlistbe is tudsz ilyet csinálni, hogy van 10 részed, és akkor 1, 4, 2, 7, 9, így sorban. Mert hogy nem tudom, miért olyan nehéz beprogramozni, hogy a part, meg az app, meg a 01, 02-t azt így berakja, mint számszer. Na mindegy. Érdekes, hogy minket a politikába rakott egyébként, pedig nagyon távol áll tőlünk szerintem. Hát mondjuk annyira nagyon lehet, hogy nem áll távol, de hogy nem jellemző. De nem annyira jellemző, hogy ilyen nagyon politikai témai dolgokat mondtuk. Csinálni kéne egy podcastet. Egy podpárt? Egy podcastet. Hát ha már itt van ez a podcast párt. Csinálnék én egy podcast. Na, azt a múltkor meghallgattam a múltkori podcastet, és abban mondogattuk, hogy te van ez a podcast? Csinálnék én egy párt, és már végén azt mondogattuk, mikor ezt már 50-szer elhangzott, te van ez a párt? Csinálnék én egy podcastet. Szoktatok visszahallgatni egyébként régi podcast részeket? Igen. Igen. Amiben igen. Nem voltam benne, azokat néha igen. Miért, amiben benne vagy, azt már nem bírod, vagy mi? Nem, azt én nagyjából ez az vágom. Ez az adás el lett rontva. Minek visszahallgatni? Igen. Én egyébként koraiakat visszahallgattam. Most például volt egy komment a múlt heti adásra, hogy belinkelték, nem tudom melyik adást, mert arra nem emlékszem, ez volt az igazi podcast, nem ez a csés, szar. És akkor így, jól mondom, meghallgattam, hogy melyik podcast volt, és... Ja, jó podcast volt, de hogy alapvetően ugyanúgy lehet szerintem. Hát mindenki ugye nyilvánvalóan a kamaszkori baromságos részt fogja berakni, ami tényleg irdatlanul jól sikerült, meg még az utána kezdő, meg mit tudom én. Az van, hogy ilyen sztorizgatást egyébként szívesen csinálnék még, azt tudom, hogy Lali erre annyira nem nyitott, de hogy... Lehet, de ez nem jön úgy, hogy jó, és akkor nyilván, most... Nyilván, viszont el lehetne tervezni, turizunk. Hogy mit tudom én, hogy valami történt, vagy mit tudom én, valami szituáció, vagy hírrel kapcsolatban. Meg hát egyszer voltam kamasz, tehát hogy azért a történeteim viszonylag végesek. Egyszer elfogynak. Egyszer elfogynak, igen, és azt se akarom, hogy igen, és ez az történt szóval. Veled így, ez, így az ezek egész élet során, hogy tuningoltál sajtos. Ez ugyanaz, mint a Q&A videók. Igen, tulajdonképpen. Kérdések is elfogynak egyszer rólad. Nem, az értelmes kérdések fognak. Igen, igen. Mert a kecskét bármilyen szemben meg lehet kérdezni, mennyire meg a sajtot. A kecskéket. Igen, na, a kecské és a van sajt. Egy ötletem, mire domáljunk. Most a Q&A-ról jutott eszembe. Mit szólnátok hozzá, ha elmondanátok, hogy szerintetek mi a legidegesítőbb videós, YouTube-on videós sziasztok! Szokás? Vagy, Alexnek a... Tehát, hogy mi az a legidegesítőbb dolog, amit a YouTube-on látok, és azt mondják, hogy jaj, ne. Ez nem az olyan siedős téma, mert akkor most nehogy elkezdjünk, viszont akkor nehogy elkezdjünk embereket mondani, vagy ilyesmi, nem? Nem. Szerintem a Covery csatornán az a szerencsétlen. Covery, vagy Covery, vagy... Hát, tudod, na, de nektek nincs olyan, amit így YouTube-on látok, és azt mondjátok, hogy jaj, ne, ez annyira tré. Nekem egy van. Na. Amikor egy adott videós... Hát most igen, ezzel nem mondjuk neveket, hát akkor nem mondok neveket. Egy adott videós vesz egy elektromos cigit, és utána a minden harmadik videósnál elektromos cigaretta bemutató videó elektromos cigarettáról. Na, ez ki, mit csináltad? És ilyen YouTube-os csoportokban, Facebookon. Na, milyen videót töltetett fel? Á, csak nem egy elektromos cigaretta bemutató videó. Én egyet se láttam. Elektromos cigarettával. Nem tudom, Marci, én egyet se láttam. Iratkozottak fel ilyen magyar YouTube-osok, meg magyar kezdő YouTube-osok ja, Facebook csoportban. Ja, és az már jó, ilyen nagyobbak, persze. Alex, nem. Az be van szubolva, vagy tízre tuti. Jó, de fiúk, ez nem arról szól inkább, hogy valaki éppen egy reklámkampányt csinál, és akkor megpróbálja megvenni azokat, akik még nem annyira ismertek, de már elég sok feliratkozójuk van. Dehogy is, csak annyi kreativitás van bennük, hogy ez a videós, hogy elektromos cigit vett, hát én igazából nem is dohányoztam. Ja, azért vett elektromos cigit, hogy leszokjon, én sose dohányoztam, de hát ha neki van, rohadjak meg, veszek. Így hát vett egy elektromos cigit, és ebbe is videós vagyok, please. Mutasd be, légy szíves. És bemutatja, és jaj, hát ő elektromos cigarettát, mert ne viccelj. Én találkoztam vele, de rá fogok keresni most már, komolyan mondom, felkeltetted az érdeklődésemet. Nagyon-nagyon régóta nem dohányzok, hála Istennek, és nem is tervezek se elektromos cigivel, semmi ilyesmivel füstölögni. De ez most felkeltett a figyelmemet, komolyan mondom. Na, a következő, valakinek valami? És most mindenki hogy utálni fog, kinek van fel telekom a cigaretta videója. Én amit nagyon nem szeretek, az a hosszú intro. Sajnálom, Tomikám. Nem. De csak 10 szek. Igen, pont elég arra, hogy alapból átugorjam és beledekeljek a videóba. Tehát, hogy én ezt nagyon nem bírom, de sose bírtam. Tehát, hogy azért van outrom, ami kb. 5 másodperc, és van rajta valami hülyeség vagy utána. Micsoda videó, ez? Mert ezeket, de tényleg ezeket az After Effects-es templéteket, meg mit tudom én, ez nem tudom. Annyira... Nem illik. Annyira mainstream, de most tényleg. Annyira fiki-fika. Hát csak amikor tudod amikor így a Sásznak jobb intrója van, a 12 éves YouTube-osnak jobb intrója van, mint Hollywoodnak, tudod, akkor így elgondolkodtam, hogy így... Igen. És őt ugyanolyan. Tehát bárhova megyek, mindenhol ugyanazt a... Ugyanaz a template, látom. Csak más izével, más van odaírva, tudod. Igen, de még a zene is minden ugyanaz. Tényleg egyébként nekem is olyan introm van, amit így beírsz ugye a YouTube-on a keresőbe. Jó, mondjuk nem Google-on a keresőbe. Jó, de mondjuk te meg alá is raktál egy olyan számot, ami tipikus ilyen nagyon kezdő YouTube-os, hogy így megy a tusztuc, és akkor csak így elhalkul a francba, és így tudod, ilyen kényelmetlen, mert endoltuk, és akkor ennyi volt az egész, tudod. És elárulom, Alex, hogy rengetegen mondták, hogy milyen jó az introm. Hazudtak. Hát jól néz ki, te az biztos, de nagyon jól hazudtam. Néz ki, de az a zene alá, és akkor ráadásul az nem, a nagyon régi. Nagyon régi, ó, vagy az de így halkul el. Ó, vagy az és akkor kezdődik a videó, tehát hogy ilyenkor valami olyat kéne alárakni, ami a rövid, és akkor a végére van lecsengése, nem csak az, hogy elhalkul valami pont, mikor kezdődik. Ezt én így nem tudom. Nekem nem, én nem is szeretem az intrókat, mert tudom, hogy nem tudnék olyan intrót csinálni, ami mondjuk nekem tetszene, amilyen frappáns, nagyon jól néz ki, rövid és mit tudom én. Akkor mondhatjuk, hogy neked introfóbiád van. Teljesen. Nem, mert ami nagyon szép intro, vagy minden, azt megcsodálom, és azt mondom, hogy ó, yes, aztán még megláttam 6 különböző ugyanolyan videós. És így a hatodiknál már annyira nem mondom azt, hogy ó, yes, mert az, hogy mindegyik alatt más zene van. És ki volt az van. Első, és lehet, hogy egy ember megcsinálta, és túl tök jó az intróm, aztán utána lekoppintották. Igen, amúgy azt én is észrevettem, hogyha videót nézek, és valahol tudom egy videósnál, hogy hosszú az intró, mint például akkor vegyük engem, ugye nekem 9-ek, akkor ugye jön az, amit mondott Alex, hogy na, akkor csak egy picit beletekerünk, és lehet, hogy pont az elején pont egy olyan dolgot tekertél ki, ami lehet, hogy vicces lett volna, de nem hallod, vagy látod, mert pont eltekerted az intró miatt. Igen, hát ezért volt királya, tudod, voltak azok a templétek, amik ilyen 40 másodpercig tartott. Oh. Nekem még a legelőbb és Kamerinek, igen, azt akartam, Kamerinek volt az a dün-dün-dün-dün, és így indult be, és így gameplayek, vlogok. Vlogok? De vlog nem is volt, de nem baj, 2 vlogot volt. Volt három. Kamerin a kitartó. De ez mikoriban még ilyen videó? Hát a régiket, a Minecraftokat megnézed, akkor így megy alatta, és akkor alatt az a zene ilyen... Itt van! Ilyen epek ment alatta. Itt van, nézd! Várjál! Nézem. Ja, ez nem az. Vagy ez az? Ez is hát mondjuk... Aztán nem templétes. Ezt én csináltam magam. Nem ez, hanem még ennél régebbit keres. Tehát ez már a rosszabbik verzióból a jobb volt. Ami nagyon... Itt van, ez is jó lett, Kaveri, nézd csak. Hitman Blood Money? Hát igen. Ez az a tiontantent, és akkor Kaveri bemutatja, 6 másodperc telt, és csak annyi van, Kaveri bemutatja, ez van kiírva, és akkor 10 másodpercet tartom gameplayek, youtube.com, de Kaveri, mintha nem ott lennék, tehát hogy zseniális. 13 másodperc hosszú volt, egy örökké valóság mai szemben. És... De gyerekek, ez de ennél volt még régebbi, nem? Volt. Amikor így estek le a betűk a földre. Volt olyan is, igen. Miért az én régi intróm az mindent visz. Szóval annál amatőrebb nincs. De előre szólok hajt. Lali, közben a show notes-ba tudod nyomni. Már benn van. Ezen szakadsz. Ezt halkítsd le. De egyébként fiúk, tök jó, hogy ezt így belátjátok. Hát jó, de nyilván ez minden kezdő YouTube-ozásnál előjön, nem? Tehát ez a, hogy megpróbálsz ilyen tök jó intrót csinálni. Tudod, mennyit dolgoztam azzal, hogy a kék szöveg a kék csík fölött legyen? Nem tudsz képzelni, mennyit dolgoztam vele. Letöltötted a templétet. Nem, mert a de szöveget nekem. Amúgy figyelj már, Tomikám, mi ez a videó? Tehát én nem hallom, csak a képeket látom, és hát júj. Tehát itt miért kell egy ilyen bácsi nagy bajusszal, korpás haj? Aztán nem mi ez a videó, meg kövér néni? Nem értheted, mert kb. Ez volt a második videó, de ha lesz egy 2 perced, akkor azt hallgass meg. Egyébként igen, ez az intro, ez tényleg ilyen nekem. 2 ember volt, aki állandóan ezzel szekált, az egyik Sirius volt, a másik pedig Alex. Tehát, hogy akármelyik intrót csináltam, az első az volt, hogy kaptam az üzenetet. Te Kaveri, mi ez az intro? Nem a videó, hogy jó, ez jó videó lett, nem, műjön ez az intro. De fiúk, hogy belegondoltok, azért ez az egyik legnehezebb része a videózásnak, olyan intrót és outrót készíteni, ami rövid, trappás, ütős, meghatározottan elkülönül a tartalomtól, de valahogy bele is olvad, és meg lehet nézni legalább 100-szor. Azért azt elmondanám, hogy az enyémben mák van, meg kreativitás ez a kettő, tehát hogy azért azt elmondom. Mákból fél kilós vagy kilós kiszerelés? Kilós, tehát mert hogy ezt így eltalálni, hogy tök jól néz ki pont, ahogy behajtódik a felirat, ez teljesen véletlen volt. Azt pedig, hogy mindig mást mondok alá, meg micsoda videó volt. Ez teljesen a véletlen műve, hogy ez ennyire jó lett. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez ilyen 90% luck az egész. Tehát, hogy ezt pont eltalálod. Jó, de ebből is látszik, hogy sokat kell próbálkozni, és akkor hát, egyszer sikerül. Ez volt a második próbálkozásom egyébként, de nem, nyilván Alex, nem. Alex, lottozol? Na, Alex, most mindenkit megrektel a rákba, szóval... Igen. Jó, engem az lett meg. Nem lehet senkinek ilyen jó intrója. Nem, nekem az a véleményem egyébként, tehát nekem is csak azért van outro, mert egyébként, ha nem találtam volna ezt ennyire jól el, nem lenne. Azért azt elmondanám, max ki lenne írva ilyen kicsivel, vagy nem tudom, így sima texttel. És te, Alex, erre magadtól jöttél rá, hogy ez jó, vagy valaki mondta? Nem, ez totálisan magától jött rá, hogy ez jó. Teljesen magamtól jöttem rá, mert már... Tehát így gondolkodtam rajta, hogy most komolyan, mi a francnak erőlködöm, mikor senkit nem fog érdekelni az intro, hanem a tartalom. Tehát onnantól azért nincs is introm, és az outro-t is azért tartottam hülyeségnek, amíg rájöttem, azért egy trademark nem rossz, és ha már muszáj lenni, akkor legyen inkább a végén. Mert amit ugye, senki nem néz meg. Amit már senki nem néz meg, pontosan, mert hogy ugye mert abból a tartalom érdekel. Olyan helyen, ahol senki nem fogja látni. Kedves hallgatóink, kérem valaki, aki képes rá és jól meg tudja csinálni, vágja össze az összes Alex outro-t. Meg az, ne, azzal nem lesz, kettő van. Ja nem, csak több van. Kettő, nem úgy, hanem legalább több száz hát minden, szinte ez minden másikban mást mond meg, más hanglejtéssel. Ja, igen, tehát az a poén, hogy ezt úgy csináltam meg, és ettől lett ilyen különleges, hogy ezt minden alkalommal más mondtam rá. Vagy más hangsúlyjal legalább. Ezért mondom, hogyha ezt valaki meg, hát nem... Nehogy úgy vennétek, hogy challenge accepted. És akkor jönnek majd a... Azért senkinek nem kívánom, hogy ennyiszer... Kezdő videósok csoportban. Jó videó, volt ez? Azt mondja, meglétem, hogy itt Alexnak van egy naptárja, és így előre be van írva kedszerre csütörtök, amikor csinálja a videót, hogy mit fog mondani a videó végén. Igen, és akkor így, ú, de jó videó volt ez, és alatt egy ilyen kotta, tudod, hogy a hangsúly az hogyan megy. Igen. De jó. És oda van írva egy zászló, hogy milyen akcentussal, és milyen hang. Igen. Következőben veszel fel, ezt muszáj lesz belerakni, hogy... Igen, micsoda volt ez. Na jó, a lényeg, hogy ja, tehát hogy intro, hogy nem tudom, Lali, milyen introid voltak eddig? Hát amikor belépek az ajtón, általában kopogni szoktam. És de akkor egy rendes intro volt, te belépsz az ajtón, és így tapsolnak az emberek meg. Nem? Tehát az nem, a... nem, általában én meghúzom magam, ahogy kinyílik az ajtó, tudod, ilyen jellegzetes árnyékot vett, és ott az árnyék mentén odalapulok a falhoz, és így szépen beleolvadok a falba. Most, egyébként most azt nézem, hogy Kevinnek mennyire nem sikerül ez a régi Minecraftos jump-map, tehát hogy így közben így megy a videó, úgy hagytam, és hogy mennyire nem sikerül, és már végén beírta, hogy izé, hogy ott tudod a kreatív módot. A flight. Tehát, hogy mi a flight, tehát hogy... Nem, hát igen, FPS-em sem volt túl sok felvétel, közben azért azt hozzáteszem, és egy jump mapot úgy megcsinálni, hogy közben FPS-et sincs, az nem. Hát meg nem igazán gyakorolgattam, tehát nem ezzel teltek a mindennapjaim, hogy izé jumpolgatást gyakorolgatok, ja. Ez olyan, mint Chegoba a Smurf map. Vagy mi? Surf. Várjál már. Good like, hát téged nehogy kihagyjunk már ebből a buliból. Sosem voltak intróim, érted? Egyszer legalább egy intród vagy outród, valami? Soha, semmi. De most viszont lesz, hogyha aki podcast hallgató és... Hát ennyit tudtuk mondani. Jára elmondani. Na jó, hát ez érdekes volt. Eltűntem. Aki podcast hallgató. Szóval aki podcastet hallgat és szeretne intrót csinálni nekem, az nyugodtan írjon egy e-mailt nekem. És akkor most én mondtad, hogy aki podcast. De mi az, Marci? Már más, dök is legyen. Van egy ötletem, Marci, mi lenne, hogyha ilyen papírból. De azt használnod kell. De mi lenne, hogyha ilyen kirakott papír stílusa lenne, és a végén azt mondanád, hogy ó, micsoda szvegű meg volt ez. Meg kell csinálni. És átért, fejér az írás, meg fekete. Most megcsináljuk. Micsoda oké. Szvegű meg. Oké. Na jó. Szó, szvegű meg. Akkor figyeljetek, szerintem akkor Alex ezt kivesészte, tehát akkor Alexnak minden esetre az biztos, hogy a legrosszabb élményei az intrókkal vannak. Tehát azt mondod, hogy te ez nagyon gáz. Nem nagyon gáz, a hosszú intrókat nem kell. A hosszú intrókat. Igen, tehát mondom, a tét, hogyha lenne alatta egy olyan direkt hozzácsinált zene, akkor azt mondom, hogy az, az tökéletesen jó, mert nagyon rövid, nagyon jól néz ki, dizájnos, frappáns, stb. A lényeg... Jó, tehát... hát figyelj, beletolok egy 700 órát, hogy legyen egy alákomponázzám, szerintem meg fogja érni. Tanulj meg dobolni, szerintem. Hallod, hogy felbérelsz egy egész ilyen rendes szimfonikus zenekar, tudod? És ilyen nagyon kemény zenész leszek, és így járok majd fellépésekre, nem? Mert, hogy nem, mind aki új évkor mindig a himnuszt. Új évkor a himnuszt, igen. Sokan hallgatják új évkor a himnuszt. Szóval igen, tehát hogy azt kell mondom, hogy ami olyan tényleg el van találva, az, az így is úgy is jó, tehát az nem lehet rossz. Tehát hogy olyan nincs, hogy nincsen jó, mert van, attól függetlenül... Ez ilyen bullshit volt, ami el van találva, az úgy is jó, ami nem ilyen... jó, az úgy sem jó, úgy is jó, ami jó. Oké, kösz, Alex nagy bölcsösség. Most közben nézem ezt a Minecraft videódat, és annyira elvonja a figyelmet az egész podcasttől egyébként. Én most már kezdem érteni, hogy az emberek miért nézik ezt annyira, ezeket a Minecraft gameplay-eket, tehát... megbabonálsz tényleg, tehát ami jó, ami nem jó, az nem jó, az oké, azt kiveséztük, de hogy gyakorlatilag azt akarta, gyakorlatilag és hogy pontosabban fogalmaz, ez ilyen buffer, tudod? Igen, én is azt mondom, hogy tulajdonképpen azt akartam igazából, hogy is mondjam, mondani, és így 30 percig kötőszavakat skámbált. Igen, addig buffer ala mondani való. Hát, és végén kinyögött, hogy is, hogy még azt akar, és hogy nem. Na, tehát a lényeg hogy amúgy van olyan, ami tetszik, igen. Tehát nem azt mondom, hogy az intro nagy hülyeség, mert nem az egy, nyilván az egy trademark feelinget a videóknak meg minden, de nem tudom, tehát én a... Milyen feelinget adnál rögt? Trademark feelinget. Igen. Ami tehát, hogy a tiéd, tehát, hogy olyan egyedi, tehát, hogy ez nálad van, ez vagy te, stb. Ez olyan, amikor te megjelensz a videóban. Azt is mindenki fogja tudni, hogy ő a Goofkike. Goofkike. Egyébként megint úgy hívtalak fel, és tényleg működik. Hívnak már egyébként Goofkike-nak, Marci? Nem, kihagyják ezt az élményt. Pedig én úgy élvezem. De amúgy, Marci, Alex tényleg így hívott fel a telefonnal. Na jó, hát... Kuenába is így hívtam fel, és működik, tehát... Át is írom, szerintem. Egyébként majd, Alex csak, hogy ez csak okuljál, nekem vicces egyébként, igen? Okuljál, hogy mekkora pró vagyok. Mi egy covery intro zenéje, tehát fludolják rendesen. Tehát igen, egy jó számot kell alávágni, még ha csak kevés ideig. És egy gyorsan elkalkulva, hogy ó, vagy a szél! Ennyi! Ennyi, hát ennyi bőven elég, ez a legjobb. De nem covery, váltani kéne magyarra. Ó, mit mondasz? Mit magyarázol? Tényleg, fogom így csinálni a szintróval? Ó, mit magyarázol? Ennyi lesz. Nem, azt a zenét, ami alatta van, csak a szöveg nélkül. És te alá ének lesz. Ó, mit magyarázol? Jó, akkor én mondom, engem mi idegesít, és nagyon, és borzasztóra. És pedig látom, hogy ezt kéne csinálni, de nem vesz rá a lélek, hogy én ezt csináljam. Ezek a BE képek. Tehát egyszerűen, hogy komolyan mondom, hogy egy förtelmesen rossz videót is látom, hogy olyan nézettséget lehet generálni ilyen... A thumbnailre mondod? Igen, hát az a gyerekek, hogy nem. Tehát igen, hogy nekem ennyit nem ér ez a videózás, hogy ennyire hülyét csináljak magamból. Igen, tehát azt én is észrevettem. Van egy jó pár olyan külföldi videós, most nem is jut eszembe, meg nem is akarok nevet mondani, mindegy. Van olyan csávó, aki konkrétan ebből él, több milliós nézettséggel, mert ilyen címeket ad a videóknak, hogy 3 évesen szült a kislány, és oda van rakva egy olyan thumbnail, ami bekarja, meg van photoshopolva, egy 3 éves kislány előtt ott egy kis baba, csak most mondtam valamit. Igen. És van rajta 8 millió megtekintés. És így, igen. És arról szól a videó, hogy beszél a csávó egy 3 éves kislányról, hogy majdnem terhes. A legkirályabb, amikor valamiről szól a videó, és egy zöld háttér mögött ott van a csávó szarul kifotoshoppolva, meg a cucc is szarul kifotoshoppolva, és így egymás mellé rakva. Tehát, hogy így a trade... Úgyhogy még ilyen recés a széle. Igen, tehát a thumbnailnek a legrosszabbjai. Tehát... Jó, de én most nem is erre mondom, hogy gagyi, hanem én arra mondom, amikor becsapják a nézőket vele. Nem is, amikor, akarod, még nem, még csak az sem, hanem amikor így bármiről szólhat a videó, az a lényeg, hogy nyisd ki a szádat, mintha üvöltenél, vágjál ilyen elkerekedett szemet, tehát olyan fejet vágjál mindenféleképpen, és rakd be Shrehen. Shrehen. Sprechen. Sprechen. És ennyi elég. Sprechen. Hát nézd meg, hogy hány ilyen videós van, aki konkrétan semmi más nem csinál, csak üvölt egyet, jó, lefotozza magát, Schrehen betolja, figyelj, és Schrehen, figyelj, tudod, beírom azt. Shit YouTube thumbnail. Figyelj, én ezt beírom. Azt mondja, images, és hát nem. Jó, Alex, mást is Alex mást is beírhatnál egyébként a Google-ba. Átküldtem neked TS-en egy linket. Hát azt csak magamat googlisszad le. Aztán nem, nézd meg, hogy mi van beírva. Vigyázz, hogy mire keres rá a Google. Hát Latexovics. Mi van? Latexovics. Latexovics. Hát az egyszer izéje, mikor bekerültem a mondjad már. Bekerül, a, nem tudom, csináltam és egy paródiát Dancsó Péternek, és ő pedig belerakott úgy a videójába, hogy Latexovics videója. Szóval, tehát onnan már így rákerestem, de sajnos nem találtam semmit. Viszont nem, nem találok nagyon rossz YouTube thumbnail-eket, tehát... Pont most mondtad például, aki... Na mindegy, nem beszélünk nevekről. Viszont azt imádom, amikor izi, amikor például van olyan, hogy két darab csöcs a thumbnail, és akkor mit tudom én, a videó neve az, hogy Big és nem az van benne. És akkor 40 millió, és akkor van három darab szorul összevágott kép, Movie Maker zenére, így váltogatja magát a mellek, és így, ennyit tud a videó. És 50 millió megtekintés. Igen, ez olyan, mint amikor izi, hogy cutie animals, és akkor kitica, kiskutya, és három darab kép váltakozik egyfolytában, és ilyen nagyon szarok, ilyen 144p-s, és van alatt a zene, és izé. És még nem is ütemre váltanak ki. És ilyen 110 milliós megtekintéseket produkál, tehát... Kemény, kemény. Egy jó bélyeképpel el lehet adni. Igen, gyakorlatilag igen, a videót, még egy nagyon gagyi tartalmat is. Piuk, húzzatok bele! Miért, mi van? Hát le kell adni a jó bélyeképpel. Pontosan. Hát nem. Én azért szeretnék arra az időszakra is gondolni, amikor majd inkább csak visszatekintek a videós korszakomra. Kéne egy olyan rendszer, jó, nem hiszem, hogy megvalósítható, de hogy úgy lenne ez a thumbnail, hogyha valaki, például van egy videó, és ha egyáltalán semmi köze nincs a thumbnailhoz, akkor azt a videót letiltja a YouTube, vagy hát azt hogy tudod ilyen mondani? Ilyen warningot. Hát ja, csak azt nem hiszem, hogy nagyon meg lehet oldani. Nem, meg elvileg ezen a YouTube konferencián még anno ezt mondták, hogy minél durvább legyen a bélyegkép, ez a lényeg. És így ezt így tökre mindenki megfogadta. És így tökre, és egyébként ja, igen is azt vágjátok, hogy most lesz megint. Lesz. Konferencia. Ti kaptatok e-mailt? Hova? Konkrétan. Tehát kaptatok e-mailt? Hát hogy lesz most megint ilyen Google Grant? Hát de hova kaptam e-mailt? Nem is nézem az e-mailt, biztos. Hát, tudom én, valahova. Én kaptam nem. E-mailt. E-mail fiókra, hát hova néz? E-mail fiók. Postaládába. Hova? Én nem kaptam, azt hiszem. Amelyikkel regisztrálva a YouTube-ra, azt nézd meg. Ja, hát ezt sose nézem. Ez ugyan az a YouTube tali lesz, tehát ott írják is, hogy gyakorlatilag ilyen barbecue, tehát ugyanolyan is ingyen szendvics, tehát ugyanaz az a bullshit órákon keresztül, egyszer már voltam, azt így kihagynám. Bármilyen rossz voltam, kérdés, nagyon, bármilyen konkrét kérdést tettünk föl, akkor igen, ezzel kapcsolatban keressétek a partner cégetek képviselőjét, vagy írjatok a soha nem válaszolok support e-mail címre, és akkor így ennyi volt. Tehát így, amikor elkezdődtek az igazi kérdések, hogy azt hittük ugye, hogy azt hittük az lesz, hogy föltehetjük, hogy akkor most hogy van ez, például a zenékkel, hogy mondjuk egy intróba hány másodpercet használhatok föl, vagy tudjátok, tehát aki videózik, az tudja, hogy milyen kérdések vannak egy videósnak. Nem olyan, hogy egyébként mikor időzítsem a videómat? Hát most rájössz, időzíted. Igen, rájössz, hogy mikor jönnek haza a srácok a suliból, átgondolod, hogy mennyi idő még hazajönnek, és akkor berakod délután 3x4-re a videódat. Azt ennyi, és nem kell ezen akkorát filózni, meg kell figyelni. És aki mondjuk már, mit tudom én, egy két hónapnál többet videózott, az úgy rájött. És viszont aki meg nem videózott, azt meg nem hívják el egy ilyen rendezvényre szerintem. Igen, tehát, 22-es csapdán. Igen, ott ültünk ilyen, mit tudom én, 50-80 ezer, 100 ezer feliratkozóval, és azt hallgattuk, hogy mikorra időzítsük a videót. Egyébként tök jó volt a kaja, úgyhogy végül is el voltunk, meg szép környezekben volt egy ingyen ebéd. És ezt hallgattuk, és amikor lehetett kérdezni, akkor elkezdtük kérdezni, hogy hogy van ez a bevétel, lehet-e keresni Magyarországon, miért ilyen kevés, hogy van a zenéknél, hány másodperc után klémel be, lehet-e használni, miért nem válaszol soha a support, akkor a csajnak volt egy standard dumája, és mindig ugyanez. Ezzel kapcsolatban kérdezzétek a partner cégeteknek a supportját. Ami a Machinima volt akkor, meg most is, amit soha nem válaszol egyetlen egy e-mailre se, úgyhogy szevasztád, gyakorlatilag ennyi. Ettől függetlenül lehet, hogy most merőben más lesz. Biztos. Most lesz, most lesz Bogrács is. Azt írta, hogy bográcsolunk. Megyek. Egyébként igen. Lehet el kéne menni és így körbenézni egyébként. Mennyi, ha van egy akkor lehet trollkodni napod. Egy picit. Micsoda? Lehet trollkodni egy picit az ilyen kérdésekkel. Hát nem is az, csak hogy megnézni, megnézve, unalmas nagyon, nem hiszed, hogy fejlődtek. Mert azt tudom, hogy például a nagyon jó volt a Special Effects médiának az ilyen videós találkozója. Tehát az csak pozitívat hallottam róla. Mert a Special Effects Media érti a dolgát, és egy kis vállalkozás jelen pillanatban, akinek az érdeke az, hogy nagyra nőjön, és azt úgy teheti meg, ha foglalkozik az emberekkel. A YouTube pedig egy YouTube, mikor érdekli Lutz Gizi meg, érted? Tehát egy ekkora ország, mint Magyarország, annyira lehetett érezni, hogy így jó, akkor ezt beírtuk ezt a költségvetésbe, és akkor itt van a papíron, megtartottuk ezt a rendezvényt. A tolmács az olyan volt, hogy így, ja, mert ugye az előadó angolul beszélt, a tolmács az olyan volt, hogy hát a monetizációs, tehát így minden harmadik szava angol volt. Igen, csak magyarra fordítottam, amit ez nem értettél. Van a suspicious, ami azt mondja, hogy gyaros, suspicious, tudod? De ott konkrétan ilyenek voltak, hogy és akkor bemonetizálod a videódat, oké. És majd miután megnyomtad a gombot, azután overlayezed a mit tudod, és így jó, köszi, ki is vettük a fülünkből, ott röhögtünk, hogy jó, akkor ez nem jött össze. Tényleg, de és látta a fordító, hogy kivetted a füledből is? Nem tudom, lehet, hogy elaludt egyébként, mert aztán olyan is volt a hangja közben, hogy most nem akarom nyilván megbántani, de nagyon rossz minőség volt. Ez is, viszont tök jó volt de a kaja. De miért fülesben fordítottak, persze, hogy mi? Persze, igen. Viszont tök jó volt a kaja, kaptunk YouTube-os pendrive-ot. Ami már nincs meg. Ami azt se tudod, hogy hol van. Ami egy hónap után elromlott egyébként, és 200, ja. 200 vagy 1 gigás volt, azt hiszem, tehát egy éve, tehát az így tudod mi. És mindegy egyébként jó pofa volt, jól nézett ki, meg tök jó fejek voltak, hogy egyáltalán így gondoltak így erre a dologra, tehát pont nem akarom ezt így leszólni. Viszont tök jó volt, hogy pamkutyáikat találkoztunk, meg jót kajáltunk. Igen, az inkább rólatok tehát szól ilyenkor, nem pedig a... Hát pontosabban mi kialakítottuk, hogy szóljon valamiről. De amúgy akkor tulajdonképpen egy ingyenes találkozó, belterjes találkozó, nem? Hát voltak ilyen zenei képviselők, tehát ugye voltak olyanok, hogy mit tudom én, az MGM Records, aki fölrakja, tudod, ezeket a zenei videókat. Tehát ők is kérdezgettek kérdéseket, de ahogy le tudtam venni, ők sem kaptak igazi válaszokat. És láttam, de hogy kik ezek az emberek, is. Akik ott ültek? Szóval ezek tényleg YouTube-nak dolgozó... Mármint, hogy kik, akiket meghívtak? Nem. Akitől próbáltatok információt szerezni. Hát volt szóval... valami cseh lány, meg volt a kelet-európai vezető egy srác, de nagyon szimpik, meg jó fejek voltak, de meg a hozzáállásukkal sem volt gond. Tehát megtettek mindent azért, hogy ez a rendezvény jó legyen, de egyszerűen nem kaptunk igazi kérdésekre igazi választ, és így abszolút elvesztegetett idő volt. Írja valaki, hogy ha lesz ingyen szendvics, akkor mehetek valamelyik ütök nevével. Mehetsz, szívesen odaadom a bemondhatatot, te vagy Kaveri. Azt így tudod, így így fikázna mindenkit, meg rombolna. Ja, de engem lehet meg se hívtak, szóval nem is érdekel. Most besértődök. Nem egyébként. Nem megyek, amúgy sem mentem volna, de ezt fogom mindenkinek mondani, nem. De egyébként lehet, hogy azóta fejlődött, ez egy éve volt. Alex, hát rajtad a sor, deríts ki. Hát, köszönöm akkor. Most jól megjött hozzá a kedvem, úgyhogy így. Hát én nem egyedül nem bennék el, tehát... Hát én meg kizárt, hogy kidobjak egy napot erre, úgyhogy 100%, hogy nem. Viszont lesz Play IT, az viszont egy olyan rendezvény, ami tök jó lesz. Az most lesz hónap végén, nem? Igen, április 26 talán. Ó, és én az e-sport színpadon leszek meg én. Akkor kicsit gyúrjál. Jó lesz, jó lesz. Na, nagyon jó hangulatú volt egyébként én, az e-sport. Én is leszek valami színpadon. Azt még nem tudom, hogy hol, hát remélem nem, hogy a My Little Pont is. Remélem, hogy nem. Pesten is leszel színpadon, Alex? Nem tudom, Sirius szóval beszéltünk erről, és nem tudom pontosan, hogy hol leszek, meg mint leszek, ezt majd még eldől. De azt tudom, hogy leszek valahol majd. Te kettő leszek, a Debrecenin és a Pestin, és mind a kettő leszek színpadon is. Csak hogy hol az a Debrecenin van május 26. Vagy 16-án? Hát várjál, a honlapon ki van írva. Április 9-1 és április, vagy május... Hogy van? Május 9-1 és május 16 talán a másik. Csak nem tudom, melyik van győrön. Lehet, hogy én az egyik nem tudok elmenni születésnapon miatt. Aztán hát lehet, én a többire nem tudok elmenni, mert rohadt messze van, tehát... Van busz. Hát jaj, így ilyen 600 kilométert így eltötyögök ott a buszon. Hát úgy, hogy pléites busz, nem? Elítólag van, lesz valami. Pléites busz. Hát Pestről úgy megyünk, igen. És akkor visszafele hogy? Nem tudom. Alexot félúton kirakják. Igen, ennyi Alex ideig elhoztunk, most már csönd legyen. Most már gyalogolsz. És adnak Alexnek egy iránytűt, és meg... Az M0-ás sor raknának ki. Tudod? Igen, és te megállni a sorokban, mert nincs matricád. Egy benzinkúton. Nincs matricád, és leülni egy sorokban. Hát van matricám, ezt akár így felragasztom a homlokom. És mikor traffic box van, akkor majd is sétálok. Ja, ilyen pókjárásban. Nagyon-nagyon lassan. Nem, hanem ilyenkor, hogy felrakok egy ilyen diszkó gömböt a füllemre, ami majd visszaveri a sor. Na jó. Alright. Valaki kérdezi, Good Like Mordorra szeretnél jönni? De kihagynám, de köszönöm, hogy Mordorra szeretni. Én megyek. Mordorra? Ja, tehát minden napot mész el, nem? Há, igen, ott lakom. Úgyhogy jó lesz a Play IT, majdnem azt mondtam PD. Jó lesz a Play IT. Play IT? Jó, oké. Play ID. Amúgy imádom, tehát most is megkérdezték, hogy láttam a Miskolc felett szétrobbanó meteoridot. Nem, hogy láttam. Itt volt! Minden nap megtörténik! Tehát... Téged céloztak, Alex. Ez nem meteorit volt, hanem katyussákkal lőttek. És így, tudod, így hallottam, hogy mellém esett valami püff. Nézem! És egy meteorit! Egy nerf golyó. Nem így tudod, így ül otthon a gyerek, és akkor így meteorit, így püff, és akkor... Anya! Már megint! Én is, dobáljuk már vissza az űrt. Dobálnak itt minket. Az űrt? Az hát űrt. Megpróbáltad. Hát csak. Megdobott az űr egy kővel, hát... Megdobott az űr egy kővel. Kimész az udvarra, azt a murvás kavicsa megdobálod. Micsoda science, ilyen filozófia, ilyen kvantumfizikus. Szerintem egyéb már elég volt a podcast. Igen, én is úgy érzem. 1:59 Ma már körülbelül 4 órát streameltem, 2 órát videóztam, elég volt már a videó contentből. Most már éjjel is egy picit lépjük. Na de Alex, neked ez get a life, nem fiúk? Mi? Alex, neked ez az életed, nem? Az életem az, amit én... Élek. Ezt mondd be. Életem az, amit én élek. Nem, most valami nagyon király ilyen belső kívánok. Erre kellett volna az. Oh, what you say? Oké, állítsuk le a streamet. Egyébként nem Mordor, hanem Mondokorra mész. Csak elolvastam. Wow, majdnem ugyanaz a kettő! Nem, fogalm sincs mi a Mondokon egyébként, de... De ez mi már, hogy szegény Marti behaltott csak azért, mert félreolvasva valami, mert arra az rögtön arra asszociálsz, hogy Marcit mindenki baszogatja. Hát, de igen, ezért gondoltam, hogy nem lehet, hogy értelmeset kérdeznek vele. Olyan nincsen, hiszen itt Marciről van szó. nem megyek mondokorra szerintem egyébként, nem vonz az a rendezvény. De hogyha megyek, akkor maximum egy ilyen pár órára kilátogatok. Ja, miért nem nevezzük át a mai adást óvacsuszére? Óvacsuszé! De tényleg, ó, miről beszélsz? De nem szó, hanem én Bence beírta így magyarul, hogy a mai adás széma óvacsuszé! És elipszonos jé, meg á, ó, de... Ó, egyébként lehet, hogy az intrómat meg fogom változtatni, tényleg erre megcsinálom. És így beleírnek óvacsuszé! És akkor azt is így elnyújtott, óvacsuszé! Nem, nem, magyarra kell. Ó, miről beszélsz? Egyébként az lenne, úgy lenne az igazi. Ó, miről beszél? Jó van, szerintem túltárgyaltuk ezt a témát. Úgy érzem, hogy nincs már több az ó, miről beszélsz be. Úgyhogy, srácok, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. És nagyon-nagyon reméljük, hogy jól éreztétek magatokat. GGVP. És jövő héten találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ó, nem, sziasztok! Véletlenül se, lenállítsd! Nem állítottad le, ugye? Nem. Jó, akkor azt még el akarom mondani. Van, bocsánat, csak nagyon fontos ez. Van ugye, annak idején beszéltünk, hogy hát, hogy van egy játékötletem, és képzeljétek el, hogy egy elég komoly csapat jött össze. Tehát úgy, hogy már benne vagyunk egy 4-5-en, akik már foglalkoztak játékfejlesztéssel, van, aki most is játékfejlesztéssel foglalkozik. Úgyhogy én kiraknék a leírásba egy linket, amin lehet jelentkezni ebbe a projektbe, mert már vagyunk ugye elegen. Elég sok mindent ki is dolgoztunk a srácokkal, és hát akár már lehet, hogy támogatót is szereztünk anyagilag a projektre. Úgyhogy aki esetleg kedvet kapott hozzá, és nyilván fel tud mutatni valamit, tehát itt ilyen 3D modellezők, Unity-ban jártas programozók, tehát hogy ilyen dolgokra gondolunk, nem azt, hogy ú, egyébként tök jó ötleteim vannak, mert köszönjük nekünk is, jelenleg technikai emberekre van szükségünk. Ha ilyen van esetleg, akkor mindenképpen jelentkezzen ezen a linken, és fölvesszük vele a kapcsolatot. Azért bármiből is egy másfél éves tapasztalat azért az minimum kelleni fog. Szóval nagyjából ennyi. A lelkesedés itt már sajnos nem elég, úgyhogy ennyit akartam, még ez volt a szolgálati közlemény, úgyhogy jövő héten találkozunk. Szevasztok! Sziasztok! Hello.